دا بل په لګونه موږ ته پته لګي چې بجلی لاړه یا لاړه بل په لګونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین منگا دو سورت بقرے خلاصہ امتیازات دعویٰ تقسیم دا منگ تفسیر سر بیان کو اس منگا ترجمہ او مشکل زی دو سورت بقرے وائیو الف لام میم اللہ پوئیگی پمانا ددی حروف سرا دا حروف مقطعات تی او حروف مقطعاتو کی بڑیر چیڑا نکے زکا فدی بلسوک نپوئیگی الا اللہ بید اللہ را او چکم علماء مفسرین پدی کی بیان کئی نو دے کے دے اشاراتو سر بیان کئی دے رموزات بیان کری اشارات بیان کری فدی پمانا و مقصد تفسیر یو اللہ پوئے بازی ددینا حافظ ابن کثیر پدے الف لام میم کی شپارس اقوال ذکر کری ری پیدبار دے اشارات و رموزات و سرا یو دا چھ الف نمراد اللہ لام نمراد جبریل او میم نمراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جبریل علیہ گلے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا یو قول میں داغی نواز تا چھ دائی نفس اشارات اور رموزات داغی بیانی دویم رموزات او اشاراتو کی دویم دادا چھ دائی الف نمراد اول لام نمراد لازم او میم نمراد مومن الف اول لام لازم مم مومن اول لازم پا مومن دی کتاب زدکول لی اول مومن لپکار دادی چه دا کتاب زدکی و پا دی عملو کی تائیدی دی اقرا بسم ربک اللذی خلق اولولا فیمداد دنون زما کتاب اولولا رنبے وحی چه حضرت تشوا پاغ غار کے غار حرا کے نو آغا دا سشوا دا دی کتاب اقرا بسم رب اولو لزما کتاب نو دا زمان دا شیخ صاحب توجیدہ و مخی توجیدہ حافظ ابن کثیر و دا معنی نلی دا نفس اشارہ را خا چا سوکتی دا رموزات اخلی سوکتی آر اخلی خدا دویم اشارات پر نسبت دا اول دیر سیدے یک تایید دا قرآن سر رو سر ملاو شو اقرا اول لازم پا مومن دا دی کتاب زدکول لی سنگا اقرا اولولا علوم بیچ حضرت تا وحی شیوا دو منز نوا دا زکاة نوا دا حج دو عمر نوا دا سوا دا دی کتاب وا اقرا پیغمبر اولولا او بلا وما یعلم تاویله الا اللہ دا تا متشابہاتو ندی او پا متشابہاتو بانے پا مقصد بانے سوک پوئی گی اللہ ذالک الکتاب زکا متشابہات دا چا حروف دی دا سے الفاظ دی حالکا استوا شوا نور دا سے متشابہات شو حروف مقطعات شو دا معلوم وی ایمان پہ لازم وی ایمان پہ واجب وی گنا او حددی سوال کول چھ دا سنگری سمقصد نو داخل دی بی بی عائشہ قول لے لکال استوا معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه لن نخبر دارال ذالک الكتاب لا ریب فیه ذالک یو د نحو قیده ده تاسو په نحو کې لوستي چې ذالک راځي د پاره د محسوس بالبصر چې په سلوک باندې ښکاری نو دا غیر د پاره ذالک او هاذا او ذا استعمالیږي اشارات نو دلته هو کتاب لا نخ کاری دا نو سنگ ذالکو سرا لفظ ذکر کئی یا ذکر کئی ذالکم اللہ ربکم دغه ریستاسو اللہ اللہ خوچانی دلے ندے او ذالکو تا اسم اشارہ ذکر شوی دا یا صورت قاف کی چرازی ذالکا ما کنت منہ تحید دا هغه مرگ دی چې کله انسان مړیږي نو ورته ویلې شي ذالک ما کنت منه تحید دا هغه مرگ دی بندا چې ته به د دې نه یریدلې نو مخکاری مرگ نخکاری ذالک او ته اشاره شوې ده الله نخکاری او ذالک او سره اشاره راغلې ده ها دارنګي هغه حدیث کې چې راځي چې کله د انسان نه تپوس کیږي نو او ته ویلې شي ما تقولو فی حق هذا الرجل تسوی په باره د دې سړی کې پیغمبر الذی بعث چې لګلې شوی او تا اوس ته لګلې شوی او دا سړی په باره کې څه وی پیغمبر پاس او صلی الله علیه ته پیغمبر ښکاری وګوره پیغمبر هر قبر ته راځي نو چې پیغمبر هر ځای کې حاضریږي او هر قبر ته ځي لکه دو بجې د دفن شو یو جنازه په توډيري کې وشو دو بجې په مانکی کې هم دو بجې بلغم شو په ثوابي کې بلغم شو دو بجې نازره پر مولو شو کې دو بجې هلته شو په پیښور کې شو افغانستان کې لشي په دغه دو بجې دفن کیږي نو آیا چې دا دو بجې کې سوره ملي وشو او دفن شو نو په دا یو ټیم کې هر کې پیغمبر حاضر دی هر قبر ته پیغمبر تللی دی چې فرشته تپوس دا ملي نه کوي چې ما تقولو فی حق هذا الرجل نو چې دا دلته خو زه پیغمبر حاضر شه نو صحابه کې حاضر دی مانکی کې حاضر دی شوه کې حاضر دی پیښور کې حاضر دی په افغانستان کونړ کې او هرات کې او په امریکا کې یا ایران پار دی کې دا دو بجې جنازې کې اکثر یا درې بجې یار نه په هر قبر کې پیغمبر حاضر دی چې هر ځای کې حاضر دی نو دا صفت د چا دی هر ځای کې او په هر وخت کې په هر آن کې حاضر دی څوک الله نو دا خو تا صفت د رب العزت چا له ورکړه پیغمبر نه دا خو صحیح نه دی نو اوس به څه کوې تا کې دا خلاله ګره ولو شهاد نه وي چې محسوس بل بصر د احکار په سترګو نو پیغمبر د احکار یاد دی که حاضر نو کې وي نه احکار نو کې دا به خراب شو کې وي احکار نو کفر تر رسیدي صفات د الله دی ولو ورکا نه پدو اوس اشتباه دې کې دی وي نه قید د نحوی دا اکثری دی کلی نه دی کلی قید د نحوی دا ده چه ذالکا اسم اشاره سره اشاره کیگی اغس سا چاغم ماهود معلوم بین المتکلم والمخاطب وی کاغب یا محسوس بالبصر وی او که غیر محسوس بالبصر وی استاد ایک لگیا ده یو را سبق تیره تاری پا مقصد پو یعنی کی ذالکا سره اشاره کیگی اغس سا محسوس بالبصر دا بیاد آیتونو دو قرآن دا پا که شاز دی دا طور شاز دی ذالکم اللہ شاس ذالک ما کنت منه تئی شاس ما تقول فی حق هذا الرجل شاس ذالک الكتاب شاس دیری دا پک زیاتی دا قانون لما تون کی نه شاز قران شاس حدیث شاس شا استاد خبره صحیح شو نہ ما و استاد خبره کړه ولا دا قران اصلی شو نو په دبانی خبر را غلره اصل خبره دا ده د نحو قیدی چری نو آغا اکثری دی کلی نی دی دو تک دا عقیده دا نحوی چه کلا کلا اسم اشاره سرا اشاره کی گی آغا سستا چه آغا معلوم بین المتکلم والمخاطب وی معلوم وی آغا چاہتا چه مخاطب وی معلوم وی آغا چاہتا چه متکلم وی لکا تاسو مخاطبین یه زم متکلمی نو تاسو او ما تا یو خبر معلوم دا او هغه ته اشاره ام هغه د کس په تاسو هم پته ولګی دا چا هغه کس دی ما ته هم پته ولګی چا هغه کس دی دا متکلم بین ال ها مخاطب والمتکلم ها پوه هغه بیا برابر خبره را کاغه محصول په سرګو ښکاری او کنخکاری اوس پوه شو کنه او دا قاعده چې محصول بالبصر د پر راضی زاره کې اسم اشاره دا اکثری دا کلی نه دا کلی قاعده دا او په دې لکه حدیث کې راضی ها مشکاتم دا حدیث نقل کړي وفد عبد القيس راغلو د خپل ملک علاقه نه نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کولو دفارا نبی علیہ السلام تو امنا بے عمر فصل لا ناتی کا الا فی اشر الحرم کلوی الا فی اشر الحرم بعض رواتون کرا دی پیغمبر منگ راغلیو منگتا صاف وضاحت صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل پدے مسارو کے ذکروں کا منگتا صلی اللہ علیہ وسلم شرات لے بغیر دی میاشو دا حرم نا ذکر پدے کی جنگ من رے نو بغدی که من ذکر آزلی یو ولی فا این بیننا و بینکا حاز الحیو من کفار مزرا حاز الحیو گورا ذکر تا تم پتا دا او من تم پتا دا چه پدی لارا که بیاز من دشمنان دی مزر قبیلا اغا من پدی لارا بیا نپری دی نو من نشدار لیتا تا هذا الحي آغا قبيله ده مزر كبيره ده فلاركي نو مزر قبيله فالسرقه كاره ده آغا فزرقونو سونو لارا ملا لروا فسرقو نخ كاره ده آغا اشاراو تا پچا سره کیگی پا هازا سره نو دلتا كي هازا اشارا شوا پیغمبرا چاقا قبيله تاتم معلومه ده منتم معلومه ده چیزا منگو داغی مس کسه ده دشمنی ده حاز الحی آغا قبیلا چه معلوم دا تا تا پیغمبر آو منگ تا هم چه دا منگو دا غی مز کسا دا دشمنی دا منگ بیانو شرات لے دا دی میاش که ذکر آلو چه پدی که آغیم جنگ بند گنی منگیم بد گنو جنگ بند دے جنگ بندی دا ذکر پکر آلو او کدا میاش دا حرم نی نبیا منگ نو شرات لے ذکر آغی پلارو که ناس تی او منگ نپری دی آغا قبیله دا پسونو ملا لروا او پسرگو نخ کاری دا او اشاراو تا پچا سر کیگی پا حازا سر نو حازا اسم اشارا اشارت کیگی اغس استا چاغا متکلم والمخاطب سوی معلوم وی لکه دا مثال پیش نبی علیہ السلام پا بالک جتا پوز قبر کی کیگی ما تقولو فی حق آزا بیدتی دا سوال کی حقورا چاغا نپوی ور تا پوز سکی ما ته وبې دې ویلو بلار دې کې حاضر او ناظر غني کنه غني یا کفر ته راشيږي هنو دا غي مقصد دارې چې فرشته ته پوس کوي ما ته قول فی حق ذا ساقیدره په بار دا غه کس کی چا غتا ته معلوم دی فرشته وي او ما ته معلوم دی چې پیغمبر دستا تا بارک ساقیدره دا غه معلوم بین المتکلم والمخاطب دے ذکر تے پیغمبر منی کرنا چو پیغمبر منی خطا تا معلوم دے چو پیغمبر دے او زخم ہاں پیغمبر منو فرشتہ ہوئی نانا چاگار ہر قبر کے حاضری گی و بالکل مجسم کی گی و بیالتا حاضری گی نو چاہر دے کہ حاضری گی نو دا دور ملی چکی گی پدا اگر لگ وقت نو ور دے کہ حاضر چو پیغمبر اور دے کہ حاضر دل پیو ٹیم کے دا صفت دچارے دادا اللہ دادا مخلوق نشی گیرے اگر کا پیغمبر نو دل تک ام ذالک سر اشارہ کی گی چاہتا دا کتاب کم کتاب چاہتا دا روان دے مضمون آئندہ کے دا روان دے اس پوش کنا نو ذالک سر اشارہ کی گی اگر ستا چاہتا معلوم بین المتکلم والمخاطب سونے دوارا دندو الکتاب الف لام حدیثی کتاب نہ مراد خاص کتاب دے قرآن لا ریب فیہ لا ریب دا سے کتاب چھ شک نشترے فی پدی کتاب کے لا شک فیہ شک نشترے پدی چھ شک پکی نشتا دا چھ کافر پکی شک کئی شک پدی کی نشتا دا اللہ دا طرف نا او شک پکی کرے کافر و دخپل زان دا طرف نا لارے بفی سلے برابر کرے دا مکمل کرے دا پسورتی الف لام سجدہ کے او پسور یونس کے آلتا سلح پورا ذکر کرے لارے بفی من رب العالمین سورة یونس گوری 37 نمبر آیات لارے بفی من رب العالمین دارنگی الف لام سجدہ دویم آیات الف لام میم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز لا ریب فیه من رب العالمین یونس او درس الف لام سجدہ دویم آیت لا ریب فیه شک نشتری فی پدی کتاب کے مناسب ندے شک پدا چی کتاب کے یا لا ترتابو شک مکوی تاسو فیه پدی کتاب کے شک ولے کہا یارا دا خود شک کتاب نو دا خود یقین کتابو او چې شک پکې کړی دی نو کافرو د خپل ځان نه کړی دی من رب العالمین شک نشتا هدن للمتقین هدن بعد هدایت اصول پرون بیان کړی او سورته فاتحه اهدنا کې هدایت څو اصول موږ بیان کړیو سلور هدایت په معنی د مضبوطوالی سره انک لا تهدی هدایت په معنی د سیدل جنت وقال الحمد لله الذي هدانا هدایت پا مانا دا پیغمبر لگلو سرا اما سمودو فہدیناهم تکل قوم منها او هدایت پا مانا دا هدایت عاما ربنا اللذی آتوا کل شئن خلقه ثم هدا سلور ترجمه ما کروی دلتا کیو دا هدن راغی پاقا سلور تی دلتا کیو سکو مانا مراد دا پماند مضبوطوالی سرا پماند کلکوالی سرا پماند توفیق سرا هدن دا کتاب مضبوطوالی دے هدن دا کتاب کلکوالی دے هدن دا کتاب رنا دا ایر مضبوطوالی ذکر دے چه مومن دے خو قرآن نشتا ور سرا نکلک ندے چه چاو تصوی نپاغ لار روان دے نکلک نشکنا دا الک لکیږي چې په قران باندې روان شي الک لکیږي چې په قران باندې روان شي مضبوطواله په قران راځي تام له ګورو پکې په مزه مزه پکې له ګرمین کی ګرمی کی کنه کی اوله ګوره خیر دینه مونږ وو دینه مونږ وو هدن قران مضبوطواله دې هدن مضبوطواله نو دا معنی بستا سوزدی ارده که بتا پایی که خفل خفل مانا که هدن مضبوطواله ده هدن رنا دا حافظ ابن کثیر ابن جریر دوار معنی پده مقام ده هدایت پچا سده که اے نور قرآن رنا دا دو هدن دوار معنی که ابن کثیر ده او که ابن جریر ده دوار معنی ده هدایت پچا سده که و نور سده چه قرآن رنا دا قرآن مضبوط والے دے ویم قرآن سڑی نہ دے رہے لے مومن داو دے بولو گوا کن ربے کے مز کے پرے خودم نخلے بندی گا من بے حق خودم آدے خودل المتقیر چیزا نہیں منو بیا غورا تالیبانوی ہوئی جنریٹر تا مشین نہیں دے گئے درے انو آغا بیا خپل بندی گی گرمی گی دا مشینان نہیں دی یا راغی لحاظ کوئی پکے ہو ترے گوئی آدم آبیو لحاظ نہ کوئی اگر قرآن کور کوئی تل پہ کیا چاہوئے ہر زمان آبارا غوزنونگو صدقم نہیں لارے بفی حدن للمتقین یو خروجی جس ریخ بیغم آئی چو روجہ نہیں پیاؤ خام خا حدن کتاب رنا دا حدن کتاب مضبوط والے دے نگورا مومن دے وہ کتاب سر نشتا نکلک ندے مومن دے کتاب سر نشتا نرنا منور ندے رنا پده که نشتا اچه ظاهری ایمان ایمان کئی خواغا چه کم سزبانی ایمان را تا رنا را تا مراغا ورسر نشتا نو هدن پده که اوس رنا را دا هدن پده که اوس کلکوالی مضبوطوالی ده ایمان پکار ده خوشا ری بیا ده دن پکار ده خوشا ری ده پا پده دن بانی پده گولو خرچ کولو بانی خوشا ری ده دکا رنا پکی را دا هدن کتاب رنا دا هدن کتاب مضبوطوالی ده للمتقین د پارا د متقیانو د پارا د پرهیزګارانو اوس دا ما تاسو ته اصول کې ویلو چې قرآن خو عام الله را لېګلې دی کافرو ته امر را لېګلې دی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل هدن للناس قران هدایت ده تمام خلقو ده پارا او دلته وی هدن للمتقین کلا وی هدن ورحمت للمؤمنین کلا وی رحمت للمؤمنین للمؤمن ولی خاص کئی او متقی ولی خاص کئی قران خو عام خلقو ده پارا او وما ارسلناك الا كافتا للناس پیغمبرم دا عامو خلقو دا پارو نو قرآنم دا عامو خلقو دا پارو او دلتوین قرآن میں ہدایت دا چا دا پارو گرداؤ للمتقین للمؤمنین للمسلمین دست دکے قرآن کریم دا تمامی خلقو دا پارا اللہ را لے گلے ہو خفے دا پچاو آغستا مومنانو اغه ازدک اغه په عمل وکړه اغه په خپل عقیده او عمل کې قران جاری کړه نو فایده مون شو اغه له فایده ورنه ملاو شو کافر زکه فایده ملاو نو شغه په فایده وانه غستا مضبوطواله زکه اغه له ملاو نشو شغه په فایده وانه غستا دو خزدم کو عمل هم په وکړه او بیان یې وکړه نو فایده من شو اغه بلا فایده شو راغله ټولو راغله ټولو ته خوچه چا پی فیدوا غصنو قرآن دا غید فیدی بیانو کا چا چه فیدوا نغصانو غید تبایی بیانو کا یہ احدادی دا پارا یو مثال وی اے یو دو طالبان دی درست تری دی تاسوی دی درست را لی بدا طالبان دی اوز زمان دی درس نا دو کسا یو زیت علال دو رون دی دو گاوانیان دی تا پوستی علتا یو کس کئی درست لتری دی مولانا سباو دا څه ذکرې ذکرې یو د دولت پوسو کې یو له خسته جوابونه ورکی قران یې ذکرې مهنت یې کړې بل جواب ورن کی نو درس خو دواله ناسو کړو ناسه قران خو دالو ته بیان شوی نو یو ذکر فیده په واسطه بل ځنک نا اورته وي وای دا کتا ذکرې پتاه عمل کړي واقع چې ذشره او راتو خدا سی گویا که ده سنادو تلی نوی تا خود سنادو او ریدلی نوی ونی نی او ریدلی او ریدلی خودی خواقز دکره نوی علیکه تو خدا سی ده که ده سنادو او ریدلی نوی نو قرآن راغلی طولو ده پاره ده خو مومنان از دک فیده پی واقز ده عمل پی اوکو نو فیده منشو کافر تراغلی ده خواقز دنک فیده پی واقز ده نو ده غش پاتی شو پوشی که پولو شوی یو دویم دا چه دارو قرآن قیده دا چه اشرف ذکر کئی احس پی قیاس کئی عزتمن شی ذکر کی او اغا زلیل او سپک پی قیاس کی دا سو هدل للمتقین والکافرین یو ذکر کی نبل پی قیاس کی قرآن هدایتو للمتقین والکافرین او دا قرآن قیده دیر ذکر که یو جو ذکر کی او بل پی قیاس کی قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تجل من تشاء بیدک الخیر اللہ تعالیٰ اس کے فیدشتا خوص تعالیٰ اس کے خیر نشتا وہ دے خیر نشتا تاکہ خالق تباکی دا خیر شرنو نا دا سره بیدی کل خیر و شر خواه خیری ذکر کو او شریفی قیاس کو خیری ذکر کو او شریفی قیاس کو دلتا یم دا خیر والا خلقی ذکر کو چه متقیانو او دا شر والا خلق چه کافرانو اغیر ذکر نکا بز ایکم قرآن کی اللہ وی فذکر ان نفعت الذکر پندر کا پا قرآن باندے اے پیغمبرا فیدہ اخلی نو پندر کوا او کناخلی نو پندر کوا نا دا اثر کدا سرے فذکر ان نفعت الذکر اولا تنفع پندر کوا کفیدہ اخلی او کفیدہ ناخلی استاکار پندے یوی ذکر کوا فذکر ان نفعت الذکر او تنفع ذکر کرے اولا تنفع ذکر کرے نا اغا اعز اشرف اغا ذکر کی او اغا بل جز چا اغا اخص دے سپکر اغا پی قیاس دا دیر زنی کو قرآن دا سے ذکر کرے یو زمینه دا برازی انشاء الله رضانتی یرا هدل للمتقین دے او للاوازوارو دا پارا دے لکا وعیز قلنا للملائکت سجدو لآدم یا کاچوی من فرشتو تا سجدو کئی آدم علیہ السلام تا نو حکم خی فرشتو تا کلے ہو او بیا شیطان الا ابلیس مگر ابلیس و نکلا نو لکا حکم خو فرشتو تا شوی شیطان تا خونو شوی نو شیطان زکا انکارو کم ننا وعیز قلنا اصل کدا شو وعیز قلنا للملائکت والابلیس یا کاچ منگو بی فرشتو ابلیس تا چه اسجدو لآدم خو چون که ذکر ده فرشتوی وکا ده وجه ده اشرفیتنا او ذکر ده شیطانی وکا ده وجه ده سپکوالینا دا قیدی دی قرآن ذکر کلی دی بز ایکی بیا عام آغا تا خاص ذکر کلی دی اللہ تسجدا از امرتک تاول سجده وکلا بیمان آراف که چرا جی بارحال دا قیدی دی پده بانزان پورا کئی رسول دبان اعتراض کی چالک ہے آلتا ہوئی حدل للناس در طول خلق کو ہدایت دے آلتا ہوئی حدل للمتقین ماں پہ ہوکا شویرو مالتا ہوئی سوال زکا تگری ویزا عام المرو یقیسو باندا سے مکوا حاولتا پا قرآن در سن پویا نہیں نو میں کدر بان فدی کے سوالو کم تبا جواب رائے کہ ہاں ناغس سٹکی ویلو نو بیا گلے اندشن بیدا سے مکوا ہاں المرء يقيس على نفسه هدل للمتقين والكافرين اس بزدی که زبانی او فیده من پر سوکو کرده دا متقی نو هدن رنا دا هدن مضبوط والے دے او قرآن کریم دو قرآن نتعبیر پرنا سرم دیر کئی پہدایت سرم دیر کئی رابو شروع سو انشاءاللہ هدن رنا دا هدن مضبوط والے دے هدن پماند بیان سرم هدن پماند رنا سرا هدن پماند مضبوطوالی سرا دا ټول معنی په دې بحری محیط کړی دی ابن جریر کړی دی حافظ ابن کثیر کړی دی دا معنی هغه کې د هدایت للمتقی نفر د متقیانو متقی دو تقوا نه دی او تقوا د تقین دی تقیا پماند ځان ساتلو د حرامونه متقی چا نه دی تقوانا تقوا به چاره تقینا تقیه معنا سلا ځان د هر حرام نه بچ کول بس یواز شرک نه نه هر حرام چې استعمخ له لای ځان ته یو سایه تکا پردی خزل مګورا حرام مال مګورا زید ګنا ته مګورا غلط سیز مخرا غلط سیز نه پریس کوا سود مکوا حرام مال تلاش منیسا بس زان و ما قرآن کی ویلی هدل للمتقین قرآن خو ما دا پارا ہدایتو کنا از متقیما او متقیتی تا ہوئی چه دا حرام و نزان بچ کا زبال حرام و نزان بچ کم دانا چه ایشو مراشی بسم اللہ کو دانا سنوی اختراشی او بسم اللہ کوا دتریو سیبان یو شیخ الحدیثو کتاب کیم لکری دی آو شیخ صاحب او ما ته یو ځخره باندې به دې کتاب کې سړي دي کله مفتي وي چې ما مشر مولوی صاحب لاړو چا دعوت کړو نه شیخ الحدیث او دې سره مفتي وي چې ما مشر مولوی صاحب لاړو چا دعوت کړو کې نه سړو مشر مولوی صاحب ته پوسو کړ چې دا د څه شي دعوت ده شیخ الحدیث وغه وای هغه وی چې دا ما یو له سمه کړی دا د لوی ځوان په نوم باندې وچه خواه وی مفتی صاحب وی ما او تبی جسه کو خلو وچه بسم اللہ کو واسه موسرا غلی آئی مشیخ صاحب وی ما او تبی یه ظالم از اخده نبیت در کتاب کی لیکل سلا وی جی پدی فرس سکنو پویگی ایمان ستاوی چه با لانده بایی او لانده بای گوری او بینام گوری کنن تا کتاب کم بیاری کلی چه ما مشر مولی صاحب لالو یو لسو متا کینا سو بسم اللہ بیویرا تا بیا کلمت رستا کلی را راگی نا پس اگو پا جیبا ساریو کنا دا نظرون خوری یو لسمی خوری زند او دا لوی لوی محدثین شیخان دی مفتیان دی علماء دی نو دا غی ذهنونو او دا غی دخلی بسا اثر مخلوق تویشی یو سره پا پنا گن خوری نظر دا غیر الله خوری او قران او حديث بیانین دمه به سوچ نه کوي ها نو زکه وی ته تقین ځان بچ کول د هر حرام نه ها شمرا ته پوسو کا چې چا دعوتو کو دعوت سره چا چیرې را اوس مدرسې د آزاد سره ته مړه لاله کې هڅه چیرې باکه تا یو کس ورو ده ټول لري کو هر کس مخارښت کنه خاله کمشته بیکارونه هم ډیر دي ها دې طلباو سره مینه چیلې را اوسته سره خو سره پر استاد دې دامه را اوسته طالبان ما چیرې ز چاپونو مرخته صفه ما یې ورو چې دا باندې حرامونه کړی او ویرا د الله په نوم دې نو مې او کو نو کوله کده بابا په نوم یې خندل وینا اوس موږ د باباګانو په نوم چیرې نو ورکو کنه او مې زه کړه په دې باندې حرام نه خوري دې تاسو نه کړې مل ډېر بغي بسم الله کوا نه چې غلط شي هيوزل یو کس هڅه خیرات کوي اصل وختي نو غته په تلې راول طالبان لا رږي وي غوخه ها طالبان نو خوري زمما تاسو کوي ها مال طالب راوي ويره یو کس خوراک راوړي ما چې تاسو کوي مولي صاحب نه ماته راول مال چرای ماده که تاسو کړی وزا د ما د پلاس سلویختی ده مو سلویختی کړی وا ها نو ما ویله که تاسو ورو خوري خسرې وې اته هم ویډیو مال دا شی ناروا ده اوس دې راولې را هوا پس کوي دا نه خو خوري نه خیر ده که چا دا ورک نو کار څه خو خوري نه دا شی ناروا ده سلویختی په دین کې منه ده ها وې ته ما د رو سره خبره وکړه په ټلیفون باندې ها ما په ټلیفون مې نمبر راکړه ما اوس خبره وکړه و استاد دا ومن خیرات کرے ما خیرات دسو اره خسره او زمون دې لحاظ وکاو چې ماوی به معنا مخړای چې تاول را په سلوکتی باندې رات کړي مشر پیر مخوالوا سبا چې زمانہ زما پیغمبر مخړای چې تاول به ایمان ادا سے کار کړو ها نو خو زمون دې طالبان سره ډېر مرسته کولا ما دا غی لحاظ نه کړی خدای ګواره خو مې دا شی دا صرف دا نه ورته وي مې شی ناروا ده خلاف سنت دی او دا دین کې منه دی دا غی نه پس جمعات تراجی نماز سره خیراله سلام کلام کوي ولې تا ماته ولې چې دا ناروا دي عجبا کار دی چې صفه خبره کې مخاله خفقي فليتک ترضا والحیات مریره ولیتک ترضا ولنام حسابو صفه خبره کو اگر کاغذ پر خی یما مې بد وکړو صحیح خیراتو کا پلار پسې ټیک دا خو دې وکړل تفوز نه وکړي خو ګورې بیا آینده پر داسې چیز مې شرکه من لري کسلوی اختیرا که کلی زرا جن کی منع دی بس آغا رب او سلام کلام بند کمکر آغا سلام علیکم علی بس دار خلقو حسی خبر اکے نمسلہ دارا نزان برا هر و حرام و داسو خمم نکی گو چو بسم اللہ کوا و سسم را گلی دا امم نکی گو چو پتل ایزم رو لے بسم اللہ کو دی پر لے اخری جب گورو نا نا نا خدل للمتقین متقی چاہتا ہوئی ها نو متقی دا نه دی بس دا اغت صوفی دی خوکٹه گیره دا او بس غټ بڑی والی دی او بالکل ارتے برابر کری دی او بس دا خوی دو دنیا زمانی زبرگ دی متقی و پرهیزگار دی تشبیه تعجب کئی منگزار دی صوفی دی او پا دربار ناس تے منجوری کئی تلوی متقی دا بل متقی نشتا لیکن تعجب ام نقضا کئی امامت سره منظم کئ وختونه د الله په لار کې لګئ قران تمکینی دا متقین دې سبا ښه څوک دا متقیا دی په یواز په شیخه او په منځونو باندې تقوا نه رالی چې سو پورې د حرامو نه تازه نه بچ کړي لوی متقی هغه دی چې هغه د هر حرامو نه ځان ساتي مفتی رشید احمد لدیانی الله دې رحمتونه وریږي احسن فتاوا کیږي کړی دی ډېر نیکو کار مفتی و اغلی کری چې یو سره د شپې تهجد نه کوي د ورځې نوافل نه کوي صرف فرضی عبادت کوي او د هر حرام نه ځان بچ کوي سور حرام دا غي نه ځان بچ کوي نو الله وای چې د دې انسان په ما لازم نه چې دا انسان د جهنم دور نه بچ کوم څنګه چې د هر حرام نه ځان بچ کو نو زبا دے دا جہنم دو نہ بچ کوم اگر کدا نوافل ندی کری صرف فرضی بات کرو او یو سرے چاہا ار وقت تہجد گزار دے نوافلو کی لگیا دے فا دیر خیستہ اخلاق ہم دی نوافل ہم کئی منزل ہم کئی تہجد ہم کئی خو د حرامو نه ځان نه بچ کئ. شمی خوري سلو اختیار خوري کلیجی راکاگی یا زنانه دا زنانه پا خلو دینا مئی نئی گئی دا باز خزی نیدی پوری جو بالی سمی مئی نیدی نو بس مری که خو یو ریجی نزا دا نپری دی نو دا حرام و نزا نبچ کئی نو اللہوی پا ما لازم نیدی که یا دا جہنم نا دا بیز بچ کم او که بچ نکم پا ما لازم ذکر نیدی چه ده ده حرام و نظام نبچ کئی نو زمان خواخه ده که جهنم تی بوزما او که جنت تی بوزما مفتی سیب دیکری زکر ده حرام و نظام نبچ کئی علیکا نو نغزان حرام و نبچ کوا که ناسی پسو پیگری کار نکیگی لاؤ علیکا لویز برد ویگوری خدر سمو آیا داخو بس نوز نکاد پادی کیگی دارنگی بان نپری دی اقامت کئی بان کئی تحجد کئی دو جمال خدمت کئی نو حرام و نظام بچکول پکار دی نو ابن جریر خمانا کرے دا دا متقی دا زان صدا مانا اولی کئی ابن جریر دا متقی مانا کرے دا الَّذِينَ يَتَّقُونَ الشِّرْكَ وَيَعْمَلُونَ بِطَعَتِهِ آکسان چه زان بچکے دا شرکنا او عمل کئی پتا بیدارے دا اللہ دا پیغمبر بانے سنگ چالاوی لی متبع دا پیغمبر دے او موحد دے د شرک نه ځان بچو انګی دے لو تقوا الذین یتقون الشرک و یعملون طاعت متقی دیتا وے للمتقین للموحدین متقین معنی ابن جریر او ابن کثیر دعاو کړه للموحدین توحید بیان ان کو د پارا قران مضبوط والے دے قران رڼا دا للمتقین د پارا د موحدینو د پارا د متقیانو د پارا د پرهیزګارانو متقی متقی بنه پارا به کی معنی کې للمتقین د پارا د متقیانو باندې خلک وایي کنه قران هدایت دے نو لکه هدایت دے پیدایت کی معنی اوکړه متقی په متقی کی معنی اوکړه نو تاسو په پښتو کې ترجمه اوکړه خلک وایي کنه دا موږ ته په دې خلک غوسره چې دوی مله صفا صفا هغه یو امیو د استاد سره ترجمه کولا نو چې دا ځای راغی وتاکلون التراث اکلا لما خوری تاسو میراث د مړو په خوراک ډیر سره بلا ترجمه کولا نو امیو ورته وایي استاد په دې میراث ته پویا نکلما یہ میراث دا چې د رور مرشه او د رور مال خوری دا میراث دی کنه نو پښتو کې ما ته وایي میراث خو عربي ده پیدا غره نو خوره تاسو میراث کو خوراک ډیر سره وېدا دی وکا استاد ته وایم دا وېدا هو میراث موږ دی ته وایو چې خوره تاسو مال دمړو زکاره خورور مل او دمل رور مال خوراک نو پښتو کې ترجمه دا ده چې خوره تاسو مال دمړو په خوراک ډیر سره وی استادی د مړو مال منګو خو کو تاسو خو لري وای پنځ پیره کې نه راواد لولا ها اجه صحیح خبره کې او چې صحیح ترجمه د پښتو کې نوې داف لانی الک هغه په خبره وکړه چې میراث معنا سره د مړو مال پښتو کې کو وسړیا د فاربای عربی کې هدایت دې د فار د متقینو دا تاسو زموږ سره وکړه نہ ہدن قرآن مضبوط والے دے ہدن قرآن رنا دا ہدن قرآن کلک والے دے چل پارا للمتقین دا پارا دا پرہیزگارانو چاغا دا ہر گناہ نزان بچ گئی للمتقین دا پارا دا موحدینو چدا اللہ توحید بیانے دا اللہ توحید منی داستو جمع کوئی خواہ خواہ متقی خوش بیانو شو اوز دا متقیانو صفتون بیانے چھے متقی چا چاہتا ہوئے اللذین یو صفتش میرا اللذین یومنون بالغیب متقی آگا چاہتا ہوئے آگا کسان دی عارف المعارف دی موصول سلی سر بیان کیا او چکلا دا یو سیز بیان موصول و سلی سر اوشی نو آگا عارف المعارف وی دیر واجح وی اللذین متقیانا کسان دی یومنون بالغیب یصدقونا تصدیق کئے یؤمنونا یقین کئے وی ایمان پا غیب روڑی رس طبیعت ترجمہ گوتا سو خیال کر دی ترجمہ در خلقو ویا کسان چی ایمان روڑی پا غیب باندے غیبم پا ربی کی لارشی ایمانم پا ربی کی لارشی ندا سے مو آیا را حدنم پا ربی کی لار مطلع ترجمہ در سکے زما حکل اک رضا دے سوچ کم دے خلقو دے ترجمہ ہوتا تاسو خیال کرے کہ نہ رہے گئے تیم بیا پر ایفی امراجی باج خلقا پر لس پکرم لگی آئی ویؤمنون بالغیب ایمان پر غیب روری ویقیمون سرات او قائم ایمان زدارا پختو بیا دسر لالا آسا خیبر پختو نخوا ہے پختو نخوا پختو با ہوئی اس کے نیارا الذين متقون اكسان دي يؤمنون يقين وباور کوي بالغيب پاغه پټو سيزونو باندې عثمانه پختو شو ها يؤمنون په معنا دا چا سره يقين وباور سره ایمان چاته وي يقين ته وي باور ته وي چستا يقين وباور پدې راشي چې په پټو سيزونو باندې خبر سوګي الله غيب ابني امام راضی ترجمہ کہ اللہ غیب ما غاب عن الحواس اغه سيزونا چې د انسان د حواس نه پټ دي د سترګو نه پټ دي د غوګونو د اورېدو نه پټ دي د لاسو او د خو د حواس نه پټ دي غیب دي غیب پټ لکه دوزخ لیدل نه دي زمنګ په یقین شتا جنت هم لیدل نه دي زمنګ په یقین شتا فرشتی لیدلی شوی ندی زمان یقین شتا اللہ لیدلی ندی یقین شتا پیغمبرم لیدلی ندی یقین شتا قرآن ویلی دی آدیسو کدا دی دوزخ شو دارنگ دا جنت حالات شو تو دوزخ حالات شو دا قبر برزخ حالات شو زمان یقین دے که ندی چه روزتم من ریاض الجنہ یقین شتا چه حفرتم من حفر النیران دیتا یقین ہوئی پا غیب بانی ہاں یؤمنون چه یقین کئی بالغیب پا پتو سیزنو بانده غیب و بانده پویا سوگ ده اللہ سخائدو گورا رد البسائدو گورا بیا مانے یہ شو کنی مازا بتاو سلا باقی دا خیمہ چه دی صفحہ بانده کری زبر دے کہ میں انشاءاللہ وخیو پائی کس صاف لکری دی چه دین خبر ثابت شوا چه پا غیب و بانده بل سوگ پوئی یؤمنون بالغیب آئی کے ذخائر کے صاف پختو کی لکھے رد البسائر پاربئی کے پختو کے ترجمہ شعر ہے اس ماں سے دعا رشتا رد البسائر پختو مشتا عرب مشتا مان لیا رستے عرب خط میں لکھے ترک ہوتا ترک نہ مخ کتابوں نہ ٹول د شرک اور دبیدات کتابوں نہ مالا ڈالے گرو میں تو دام کری پکا رہی ہو پکے رد البسائر ہم راگ لو تو ترکو نہ میں خش ہوں نہ دا حالت دے یؤمنون بالغیب نو زخائر کیلی کلی زکا دا خبر آچل میں غیب ثابت دے زخائر دا پختو کتاب دے و زکا دا خبر آچل میں غیب ثابت دے انبیاء لرا اولیاء لرا بیا دو دل سے مصفہ کیلی کی زکا دا خبر آچل میں غیب اہل سنت والجماعت علم غیب ثابت دے طول مومنان عام لرا قرآن تو گورا او آغا زخائر تو چو گورا دا دا خلق و آقائی دا خلق و مفتیان دی دا خلق و لیل علماء و مولیان دی خلق پس رواد دا من مقتدار دی او چو منگ سوائی و نرد مکا حلذین یؤمنون بالغیب آغا کسان چی یقین کئی بالغیب پتو سیزونو باندی غیب پر سیزونو باندی غیب پر سیزونو غیب ما غاب عن الحواس او غیب بان قرآن دیر بیان کرے و لا یعلمون الغیب الا اللہ نپوی پا غیب بل سوک بید چانا بید اللہ نا للہ غیب السماوات والارض خاص اللہ لرافت دی براوخ کتا غیب پتو دپو عالم الغیب و شہادہ پوی گی پتو پس اخکارو بانی اللہ لا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو قل لا اقول لكم من دي خزائن الله ولا اعلم الغیب وممن حولكم منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم تن پوی پیغمبر آز پوی گمان چھ پیغمبر پویا ندے نو بال بسو پوی جی دویم نو یو دا ایمان دا متقی لوی صفت دارے چاغبا یقین و باور پا غپتو سیزو نبانے کئی یقین بساتی دویم ویقیمون السلاتا او قائمی با منزل را خلق مانا کئی ادرے با منزل را وی منزل ادرے نو گورا آغا سیز خلق قدره که داغی جوسی ای دا مازه که قدره و چه دی جوسه دا دا دنده جوسه دا جوسه شتا کنو قدره گی دمون جوسه شتا چاوسه پول من دیدلی پستر گو بانه دسنگه تا مانا که چه قدره منزله دا دمون زدره گی دا فیل مثال پشان دا بیل لی بیلوی غویتا غویتی که چا پروا چاو چاونی بس پاگا پس روان ده دا صدا کنه دا ساروی کی دارنگی فیل ام دا غصره فیل مانا بدلی پہ اعتبار دخل متعلق سرا چه متعلق سنگ ده نو فیل اغس مانا ورکی فیل که متوجی شو دا سی سیستا چاگا دا جسی والا ده نو بیا با مانا دا جسمیت کے او که فیل متوجی شو غیر اجسامو تا نو بیا با دا جسمیت مانا نکے لکه قام زیدن قام فعل لے زیدن فاعل لے نو زید جسشتا نو قام مانا بچا سرکے ادرید زید آو بلکل ولال لے زید جسن رزق ولال لے اس کتا دا فعل دا دا سی سر اولگے دا قیام چاہی کی مادر ادریدو نہیں نو آل تا ببیا مانا دا ادریدو نکے لکه قامت السوق بازار ادریدو بازار ادری گی دا بازار پیشتا چی دا غصی والا لطوڑی رے بازار علی کنن پا پیزو خطوڑی رے بازار والا رو توڑی ری دا بازار پیشتا نتب اوسنگ وی چی قامت سوق بازار ادری دا نا دا مانا اوستا سی ندا درده که قاما پا مانا دا کروالی سر دے رائد ش بازار کرش بازار درده مانا دا فیل بدل شوا پیت باز سوق سرا سوق کے مانا دا ادریدو نوا سوق بازار کرش نن بازار پدی رائج دے ولال دے نو اتب اس مانا دا قام پچا سرکے پا کرواج سرکے پا رواج سرکے حلک نن دیشو وی رواج دے نو رائج دے دا شیننا وی کنوی نو اتب اوزا مانا نکے اس چدا مانا دیز دے نو انشاءاللہ تعالی پا قرآن کی دیر زنو کے دے فیدے ملاوی گی لکه اشتر اوز زلالا ویغست گمراهی لرا لگم آغا شیخه دا کلی چه دا آغی جوسی تو دا گمراهی جوسشتا سبا دا میره رز دا کنا پینزم دواره دا کما دا گمراهی لگرا که پلس رو پیوانه سپا گدا گمراهی خلق خرسی دو دا بوسن مانا که ویغست گمراهی لرا خلق مانه که کنا ویغست گمراه زلالت لرا گمراهیم نیاده اشتر و زلالا چو ویغست زلال لرا گمراهی لرا نده پده مانا پوی نده نو مطور مانی گره وره که دل تکیم در مانا در شرا و در اشترا دا کم مانا چه در قام و در شرا متوجه شو دست سیستا چاگه در جسمیت والی نو در شرا مانا پچا سره که پر جسمیت سره اشترا اشتریت الفرس شرم تعلیم ای طرح شا طالب شرمی اشتریت الفرس بالدراهم واغست ما یا خرس کما اصل را پسبانی پروپو پدراهم ورده که مانا اغستلو کا ولی دکه اصل جسل ری نو اسمی واغست جسی والا شو داغی وستی مولا پیسے ورکلی واغست ما اصل را پروپو چک ده مانا ما وقتا د شرا نسبت زلالت تا ہوکی نبیا با د شرا مانا امدا که چه ویغستا ہو خرس اکرا دا مانا بیا کهو دیشی آنو دا مانا پچا اس که د شرا نسبت یودا سی سیستا ہوکی چاگا دا جسمیت والا نی نپایی که با مانا دا سسر که بیا غور کول پسند کول اشتر و زلالا غور اکلا خوخ اکلا پسند اکلا گمراهی لرا زکا پاغسترو که یو جسوی خوخولوی کنه سره یو شه اخری نو آغا اول پسند که وی گوری سره که داته پلم نو ارس بانه چه خبر آبار خوخی که نو بیر اغینا پسواخلی نو کلت یو جز مرادی کلت بل جز مرادوی نو ده پده مانی و پده زنو بانه پوینی ارده لی را بغی چه سیوی اشتر اوز دلالا غر و پسند اکل گمراهی لرا دیر داست زینب و قرآن کراش انشاءاللہ و چطاو صداز دی نو بیا به تاسو په خپل هغه ځای کې دا ترجمې کوئ، او چې دا هم ځنې بس پې او لاسونه به نه ماتوئ نو چې څنګه وکړو ویقیمون الصلاۃ، او که دغه معنا کې چې ودی مانځل را، یو خودی د جسمیت معنا وکړه او جسمیت د مون ثابت نه دی، بل دیم نقصان دی دا وکړه چې په خپل مونځ ودرې نو حکم خو عام دی، بل ځای کې الله وی طه کی و امر اهلک بالصلاۃ، خپل اهل و آیات مو حکم په مونځ باندې کې، نو بیا خو دې هغه پرې خو خپل مونځ کوا، خیر دې زوی پرې دا، خیر دې خدا پرې دا، چار څه کوي که مونځ کوي او که نه کوي، لدا سے معنا او کا چې ځان نم راشي او نور نم راشي، یقیمون الصلاۃ په معنا د رواج سره، په معنا د ادا کولو سره، یقیمون الصلاۃ راج کئی مانزل را، رواج کئی دی منز پخپلیم کئی احنو تا مجھے کئی شاہ بھئی منزل ادرے گئے، شاہ بھئی منزل دے رواج کئی، راج کئی مانزل را، پابند کئی دی منزنو، یقیمونا راج کئی مانزل را، جو چھ دا مانا دا رائے جکلا، دا مانا دا ادا کولو دا حفاظت دے اکلا، تخپلیم پکر آگئے احنورم پکر آگئے، و امر اهلک بالصلاه والصبر عليها، اځ نه دي ها بچي دې پروت ته ته زه خیر دې مل ما ته ځان نه حکم دې دې بچي بسکي، و امر اهلک بالصلاه، اسماعيل عليه السلام ها هغه باندې کاو ها حکم به کاو خپل حالت بالصلاه په مان زبان، يقيمون الصلاه يروجون الصلاه، راج کوي مانځل را، ابن عطيه نور باندې کوي، يا حفاظت د منځونو کې د منځ دانه واجب ارزه لکه د منافق پنځه ټونګي او لګاز په منډه منډه نه نه نه، یقیمون الصلاۃ دا چې منځ ادا کوي، حفاظت د منځ کوي په اعتبار د فرایضو، په اعتبار د شرایطو، په اعتبار د ارکانو، په اعتبار د واجباتو، په اعتبار د سننو او په اعتبار د مستحباتو له ټولو لحاظ کوي، پسی طریقے بانی موسکی دانوے جیسے پمند مند ٹھنگو ہو لگا تو منافق ہونے ہوئی، منافق پنزر ٹھنگے لگئے، سلو ٹھنگے لگئے پموسکے فرض ہو کے، نو سلو ٹھنگے ہو نہیں یارا، نو سجدے نے تعبیر پر ٹھنگے سلاؤں کا، نو پسلو رکات موسکی سو سجدی دی اتا پار رکات کے دو دنی دی، او دو تو ہوئی چھ منافق پسلو رکاتا کے سلو ٹھنگے لگئے، نو آخو سلون نکی آخو اتتونگی لگی پکا چاہتے ویدی وی، حدیث کی راجی داغ دو تونگی دو سجدی داغ داسنی لکا پشاند یوی سجدی تونگی، زکا چاگا راپورتشی لا راپورتشوی نی خورن بیاق تل ازمکی لا کینی نا، حلان که در سجدو مز کی جلسه دا ناس دا در رکون روستو قومه دا ادری دل لی نا قومه که نا جلسه فمن نمن دزی دا دمون لے، حلان کے حدیث کے راجیب چھ سو پسی طریقہ بانی منزو کی پنز منزونا دیدہ سے صفا کی گی دو گناہ انونا، لیکن سنگا چھ دا کور مخ کی یو دریاب دے او پنز تیم دے دا رضی پا آغا دریاب پا آغا والا و لختی کلام بی نا پا دے بدن بخیر پاتی شی، سنگا چھ پنز تیم یو سر لام بی دفا بدن بانی خیر نا پاتی کی گی، نو چې پنځه ټیمه په پابندۍ سره مونږ کوي نو په دبانې ګنا نه پاتې کیږي، مونږه چې یو عبادت ده، مونږه چې یو عبادت ده، حدیث کې راځي چې یو مون تربل مون سره مینځه چې سوره صغائر ګناونه شي مکفرات للذنوب، دا د ګناونو ختمون کې دی، رجعون کې دی، صغائر کبائر معاف کوي الله، سې چې خوږه چې معاف کیږي نه توبه ولغاره، یوی جمعه تر بل جمعه پوره، یو رمضان بل رمضان پوره، نن د مونږه اهتمام زمونږه نشته، غویا ساته حدیث کدام راځي چې چا مونږه که په صحیح طریقه دا مونږ بدد نه پاره برهان وی، نور نور بوي او حجتن او حجت بوي و نجاتن او نجات بوي در پاره پوره د قیامت د جهنم دورنا، صحیح طریقې باندې چا مونږه کا در پارا اخلاصه به جهنم نه، در پارا رانا پا قیامت کې، در پارا دلیل له قیامت کې، او چا منځ نه کا دنیا کې مون نه کې خلق لري اکثر نه زنان رینا، نو دیبا نه نجات ست در پارا اخلاصه به جهنم نه نشتا، رناول نه نشتا، دلیل سره نشتا، او دیبا دوبې ابن خلف سره قارون سره وی فرعون سره وی او د حماس د مصطف کې ودرېږي سوچوکا چې څوک مونږ کوي لوی مقام چې څوک مونږ نه کوي نو د ناکار خلکو سره به صف کې پیش کیږي ها نن نه بچته وي چې مونږ کا نه خلته وي مونږ کا د مونږ اهتمام باندې احادیث وګوره اکثر تاسو بیا د نور مولیان د مونږونو په زیدتونه ښه بیانې مونږ دې کډې دغه ځکه نه ګداغي بیانې دې کډاغي فېدی دي څوک تاسوی نه مونږ به هغه مسله ډېر بیانو چې هغه نور خلک تاسو ته نه بیانې مونږ به داغه مسله وضاحت ډېر کوو دا نو په قبر د پاسه هم دغه مونږونو مسلې کې زکاتونو خیراتونو هر ځای کې دا مسلې کې ډېر دي کنه خداغه د توحید هغه اصل مقصد هغه نه ذکر کړي ځکه چې په دې دغه نقصان راځي بیا نو مونږ ډېر زورو د توحید د ورکو ويقيمون الصلاه راځکای منزل را او دریم صفت د متقی سره ومما رزقناهم ينفقون و متقی داغه مال نه متقی لګی رزقناهم چورکړې موږ دیتا ينفقون خرچکې د الله په لار کې رزق یاد کو رزق یې زکا یاد کو چاغه کم شې چې تا تیار کړې تا پوخ کړې او تیار پاږې کې ورکا چې تیار را پاږې کې پیاله ورکا چلے راغلے کسی تولال لے اگا تیار چھے کہ وہ لور کا خچر تیار کرے اگا روٹے سالن اگا تیار کرے چھلی لپکی ورکا تو چھے اگا تیار ہے کہ اللہ وی ورکا نو پاگ غیر تیار کو خوبے خام خاور کے مقصد داشے ہاں چھے اگا تازال لکمت رکاری او چھے تیار کرے پاگی کے ورکے نو پاگ نور کو خوبے خام خاور ورکے ومما رزقناہم ینفقون خرچ کئی دا اللہ پلا رکے او چې ما نو دا رزق یو لې ترغیب دا نو جو مما اتیناهم اته یاد نکړه رزق یاد کړه چاغه ته تدیر محتاج ډیر مشتاق ډیر مزیدار ډیر خوږ او ډیر خسته دی اقینه ورکا نو چاغه ته مشتاق نه یو تیاریږي او پخی غینه خامخا ورکه په نو شوی او ينفقون خرچ کې په پسې طریقه او چې څو پسې طریقه خرچ کړي نو قران دا غي بیان کړي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چر جنتا نشی رسیده چر چر تر سو پور جتا سی مال خرچ کرے نہیں دا اللہ پلا رہے کہ آغا دمینی مال آغا خوک مال زما پو خوک کتاب بانے اولگوا خیستا مال لے پو خیستا کتاب دے پو دنی اولگوا جنت تا ملاوش اور سیده لن تنالوا البر حتى تنفقو چر جنت تنشی رسے دے چھ سو پورے تا خوک مال پا دن نہیں لگو لے او دیر دیر بیان نو قرآن کہی بیا بقرہ کی مرسول آجی بیا وآت المال علا حبی ورکا مال لرا سر دمین دے مال سرا مال سم دمین دا خدا اللہ دی کتاب سرم دیر من دا مال سرم من دا خدا اللہ سرم دیر من دا دا اللہ دو وجن مال ورکا دا اللہ پا کتاب بانے دا اللہ دو وجن دا اللہ پا والو بانے مال اولگوا دا اللہ دی کتاب دو وجن دن دو وجن وآت المال علا حبی ومما رزقناهم ينفقون او دا غمان لا متقی دریم صفت داده چه دا اللہ بلا رکی بخرج کئی مال بل گئی دے مال بیا من کل لگو با چه منگ دو تکیز دکو لغن دی او منخو مومنان یو منگ تک داریان دا جنتیان یو باس پا قرآن نلگو ما پا دن نلگو ما پا طالب نلگو ما پا عالم نلگو ما بزو خو اگر زکاتم کل ورکی کل ورنکی اگر پورا حق نالا نوز خیرات بس ورکی نہ زکات و بخام خاور کے زکات نہ مخ کے با انفاق کے لکہ سورۃ بقرہ آیات رسوخ ہے ان شاء اللہ یہ اصول وہ یا کہ وات المال علی حبه ذوی القربى والیتاما والمساکین وابن السبیل بیا بسنگے والسائلین وفی الرقاب بیا داغے نفس و اقام الصلاۃ نور پسی وآت الزکاة پاج خلو کوئی آت المال علا حبیهی نے مراد زکاة دے وچے زکاة دے نو وآت الزکاة ولی بیا ذکر کی خصوصیت نا دا مقام دی ایسار دے او ایسار علا دے جہاد مجاہد شروع دا نو مجاہد دادا چاول مال دا زانمخ قربان کے مالم بلگے نو جہاد تزی علم تزی نو مخ کے سرمایہ جمع کا نو چې سرمایه دې جمع کړو طالب رکاوټ نه جوړيږي فات المال على حب رس بیا زکات یادې نه منه زکات نو خیرات نشته عجيبه او بل صفات مؤمنانو متقینو داره والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك اغا کسان چا یقین کئی یؤمنون چا یقین و باور کئی دا منوئی چا کسان چا ایمانی رو رئی رئی بیاری پارا با ایمانا با نکی خوا قصب کوئی پختو خلق با پویا کوئی پا پختو چکا دا پختن خوالا دا پنجابی و فارسی ملک نرے پارسیبان و فارسی کی ترجمہ کئی عوام ہوتا پنجابیان پا پنجابی کی پختان پا پختو کی عربیان پا عربی کی دی پختون او انګریزی په کې شروع غوډه د لوی خستا علامه راغله به ټول انګریزی په کې ویل دا انګریزان بناستو په به علامه راغله عربي ویلا شه وردا عربيان ناستو تا هوا عربي ویلا دا عربيان ته تفسیر کا پختونو ته کا بیا علامه په فارسی ویلا ودا فارسی باندې ناستو تا کدا ودا پختان ناستو خلک په دې فخر کې فخر مکو ایسا نه پوه نه دي سورت ابراهيم کې برداشت و ما ارسلنا نده لگلی مایو پیغمبر الا بلسان قومه مگر پا زبان دا قل قوم بانی کم قوم کی تینو آ قوم تا داغی پلی جبانی بیانو کا پختانی پختو بانی پویا کا پختو کی بیانو کا دیوی اللہ فرمائی دی دی اللہ کا فرمائی دی خفارسی دا فرمائی دی دی دی دی کنا فرمائی دی دی پا ربی کی بشوی ربانی مولانا سے پر ربی خوشی سے ربی سے ارګه دا بیان دې ته تفصیل کې او درس کې کنه پښتنو ته کوي دا د کاری بیا خل والذین یؤمنون بما انزل الیک د قران په مقصد خلق پوه نه لري ار چا خپل مقصد ګرځول پکې والذین متقنا کسان دی یؤمنون چې یقین او باور کوي بما په کتاب انزل ستم پاربه کې ترجمه کوي په کتاب انزل چې نازل کړي شوی تا ته خیالم کرے کہ نبیہ تجھے مورا گورے پا کتابون زیلا الیکا چھ نازل شویتا تا پا کتابون چھ نازل شویستا نا پوخوا اس کو نازل پانے سے پوئی گدا زکر نے پوئی اگمان امیر پہ سپوئی غریب نا انزال پا دریو مانو سر قرآن ذکر کئے انزال پا ماند پیدا کولو سرم رازی وانزلنا الحدید فیہی باسن شدید حدید کی راجی پیدا کرے منگا اس پنا نزل پا مانا چا سرا پیدا کرولو سرا دویم نزل پا مانا دورولو سرا راجی وانزلنا من السماء ماء راورو منگا دبرنوب انزلنا راورو نانا چے انزال کو منگ دبرنوبو انزال لیکن انزال موہ وانزلنا من السماء راورو منگا دبرنوب او دریم نزلا پماندو رالی گلو سرا با کتاب انزل الیکا چرالی گلے شویتا تا نزلا سو مانی شوی یو رالی گل کتاب سرا رالی گل باران سرا ورول او زمک او ها اوس په نسرا پیدا کول دانه چې و انزلنا رالی ګمنګ د بدن اوس پنا چې غونو باندې اوس پنا دا وروما ها رالی ګما ها به په دې معنا په نه انزال انزال کې یزې کې د انزال دا ما ژوند ته ګورو ته بیا خو چون کې لفظ یو دی معنی مختلف دی تعبیرات مختلف کې په مختلفو اجزاء سره چونکه په دې ټولو کې معنا د را غرزول و معنا ټولو کې سوا غرزول خود جدا جدا جهل سره غرو ته مې حکم وکړ اې تاسو کې اوس پنا نه اوس پنا پیدا کړه باران ته مې حکم وکړ چې اورېږي په خلکو نو باران اورېږي حکم مې وکړ کتاب اورېږي نو کتابونه غلې شو نو کتاب سلمانا لگل شو باران سلمانا ورول شو او دو وسپن سلمانا پیدا کول شو وسپوشه کنانا جارده که نزلا و انزال کره و انزال شو داو شو و کسی میسی جوری کری مرا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ او پای کتاب چراری گلے یقین کئی پای کتاب اُنزِلَ إِلَيْكَ چراری گلے شوی پیغمبر تا تا دبرنا اس لالے گل مانا شوخا ارالے گلے شوی تا تا دبرنا وَمَا اُتَا كِتَابُ نُمَانِ اُنزِلَ چراری گلی شویری من قبل کا ستان پخا ستان پخا دی کی راغ اشارہ شوا ختم نبوت تا ستان رستو بل کتاب نرازی کرات لین ویلی بیچ وما ینزلو من آغاز کتاب چرازی ستان رستو دا پکشتا ینزلو نشتا انزل دے ستان مخی راغلی او تا ترولے گلے شو ستان رستو بل کتاب نشتا ستان رستو بل پیغمبر نشتا ستان پا کتاب کتاب ختم او پتابانی پیغمبر ختم بس زکا پیغمبر وی انا خاتم النبیین علا نبی بعدی زمان بل او احزاب کم راجی و خاتم النبیین دیدہ انبیاء علیہ السلام سرے ختم ان کے رئے اٹا پر قرآن کی دیر و ذینوں کے دار آجی چھتا پیغمبر نرست و بل پیغمبر نشتا او داغن نرست و بل کتاب نشتا ختم نبوت نے اشارہ کئی بازرال ٹیم پا ٹیم دعوی کئی افلانی دے کہ افلانی دے کہ پیدا شوی و پیدا کی غلام آمد هم دعویٰ کرے و ایجنٹانو پورتا کرے و ہاں آگے پیدا کرے و دا شرک او دا کفر ایجنٹانو چه دا پیغمبر دے و او پکم حالت کیو او دبانی ذکر چی کتاب دے افلانی کسی غزا ہاں دے نواز اللہ پاگا تٹے گی مردار کا آگا دلی و خلقو چه دا پیغمبری دعوی کروی دا پیغمبر پاک نروستو دا صحابو پا دور کی یو صحابو نو پر خود اغیر کتر کرو یو مسلمت القذاب دعوی دا پیغمبری کروی صحابو قتل کرو اصد عانسی دا پیغمبری دعوی کروی دا پیغمبری اغیر کتر کرو اصد عانسی مسلمت القذاب او درم تلیحت الاسدی دے دریو دعوی دا نبوت کروی دریو آرے کتر کرو صحابو ہوئی بیمانو پا دے دور کی غلام آمد دعوی کرو وچا قتلاو امتحانو پا چٹے کی اللہ مردار کرو پا بیکا رضے کی جزت آزو ہو دا حالتو تو دا پیغمبر نرسو بل پیغمبر نرازی دا قرآن نرسو بل کتاب نرازی بس پا کتاب مسئلہ ختم دا وما انزل من قبلك فاي كتاب چلانے گلے شو استانا وګورا سورۃ قران من ته بیان کئ نو د انبیاء په حالو بیان کئ ته پیغمبر نو رسو د بل کتاب او د بل پیغمبر بیان نه کئ لکه سورۃ زمر 15 پته نمبر آیات وګورئ تاسو درویشتمه سپارا سورۃ زمر ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك سری رشتم سپارا سورۃ زمر آیات نمبر 15 پیتا ولقد اوحي اليك پتا کے حکم کلے شوی پیغمبر تا تا والى الذين واكسان تا من قبلك سانا پوخا تا تا سانا پوخا حکم دے رسنو تو حکم نشتا ذکر سانا رسو بلو پیغمبر نشتا حکم دا دے خبریو لئن اشرکتا لیحبتن عملو نقوحی الیکا و الیلذین من قبلک تا تا استانا پخانو تا حکم دے استانا رسو بل پیغمبر تا حکم ذکر نشتا چھ بل پیغمبر نشتا دارنگی اگوری تاسو سور انبیاء 15 نمبر آیات اولسم سپارا وما ارسلنا من قبلك من رسول نذ لگلے ما استان مخیو پیغمبر دانوئے چو وما ارسلنا من قبلك من رسول ومن بعدی نا بعد نوئے استان رستو بل پیغمبر نشتا استان مخیو خستان رستو نشتا 15 آیات وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا دارنگی سورۃ مومن دوارا ہوئی تاسو 78 نمبر آیت دوکم اتیا نمبر آیت سریشتم سپارا دوکم اتیا مومن ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك تعقيلا ذلك الامام بياستان پخوا دانو چستان پخوا ومن بعد کاستان رستو رستو نشتا استان پخوا استان رستو نشتا ومنهم من لم نقصص عليك نو جتابا لسو پی تراز کی چه بل پیغمبر رازی نو دا آیاتو نبست آیا دی چه قرآن کو خالا دا پیغمبر تا ویلی دی چه ستان پو خواشتا ستان رسو بل پیغمبر نشتا دارنگی سورت نحل دری سلو اختم آیاتو گو رئی دری سلو اختم نمبر آیات سوال لسم سپارا سورت نحل دا دلائل لی پا ختم نبوت دا پیغمبر بانده وما رسلنا من قبلکا الا رجالا نوحی نده لگل ما استان پخوا من قبلکا ومن بعد کشتوسرا نا نمده لگل استان پخوا الا رجالا مگر سر منی گریری ما ندارا چستان پخوا پیغمبرانو استان رستبل پیغمبر نشتا کسوک داوی کئی نو آغا پیغمبر نرے آغا درغ جندے کستان رستو دبل کتاب داوی کئی نو آغا درغ جن کتاب دے وما انزلا من قبلک فقا جانانو بانے رب دے دارنگ سورتی بنی اسرائیل واو یا نمبر آیاتو گورے 77 نمبر آیات دے واو یا 77 آیات واو یا نمبر آیات سنت من قد ارسلنا قبلك من رسولنا طریقہ زما پاغه چا کې چتا کې مالې ګلی قبلك استان پوخا طول زینو کې من قبلك او من بعد کې اوس رشتي نا داد لازار سره نوټ کا ولي کو څوک دا سې رستو زمانو کې پیدا کې د نبوت داوي کوي او دلائل ځان جوړې نو ته دا دلال پېښ کا چ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا یو آیات نه وینو روم کې راځي وصل وختمات د سوره روم وګوره لقد ارسلنا من قبلك من رسلنا ها من قبلك رسولنا او سر بیختمایات یو بیشتم سی پارا ما لے گلی ستان پوخا انبیاء ستان میں پوخا لے گلی خستان رستو بل پیغمبر نلیگما نشتا لیگم نا دارنگی گنو زنو کی راجی سورت نساء کم چرا جی یو سل دوش پیت آیات آخر سورت نساء یو سل دوش پیت آیات کم راجی یوصل دوش پیت آیات لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پا کتابونو چرا تا تا را لگلے شویرے او پا کتابونو من قبل کا چستان پوخاو و من بعد کا استان نشت رستو من قبل کا او تا تا من قبل کا او تا تا من قبل کا او تا تا چرا بعد کا پکرائے رد پا خلقو چاگت نبوت داوے کئی رد دا خلقو جد نورو کتابونو داوے کئی والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقین کسانی چی یقین کئی پا کتابونو زکا من دیر سخت فتنو دور را روان دے فتنی شروع دی نو پا ہمی مسئلی دلائل زکاوز دو قرآن دیر ضروری دی کدا سے فتنہ جوڑے دو والا را زکا حالات دیر دا سے سر منگ مخیو نو ار چیز دو قرآن روباسو خلقو تے مخی کچھ دا حالات دیر ساوز خدا خدا خدا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما فی کتاب انزل چرا لے گلے شوی من قبل کا سان پخوا بنظم صفت متقی سرے وبالآخرت هم یوقنون او پا آخر بانے دی بیقین گئی رضا آخرت آخر تا آخرت ولو یوم الاخرہ لاغین رستو رض نشتا جنت کی تشرنا گانی دی تیار نشتا نور نشتا دوزخ کی تشتیری دی رنا نشتا جنت کی رز دا رنا دا جہنم کی تو رش پدا رز ختم شو کنا رز جوڑی گی دا اسمان دن ورنا اور از سما ان شکت از سما ان فترت اسمان ب اشلی گی اسمان ب زر زر جی او نر و خسف القمر و جمع الشمس والقمر نور اس پوک میں خم تلی ری اسمان پریوت ہے دے نو رز دکم دے نرا رز جوری گی دسنا دا گردش دن دنورنا او نور جوڑ لے پا اسمان کے نو چے اسمان نشتا نور نشتا گردش نشتا نو رز دکم دے نرا تو نو شوی نو تولا جہنم کی تشی تیری دی جنت کی تشی رنا گانی دی آتا بیدی نا بیدی لارا دا بلی ازا بغیر دی بجلی نہ رنا دا او بغیر دشپی نہ تیار دا پا جہنمیانو کانما اغشیت دا سے بطک توروی آخ پلم تور او جہنم بم توروی اللہ دے منگلہ امان دا جہنم نہ راکی نو رز دا آخر زکوے وهم یوکنون چا دای داغی یقین کی یوکنون دی ایقان نہ دے ایقانو ایک لکوالی تا مضبوط والی تا چه ده قیامت مضبوط منی یقین پی ساتی پا قیامت بانی ایسا نا چه او قیامت منم خنورو شرکو ما نو قیامت نمانما زنا کو ما قیامت نمانما داکا کو ما قیامت نمانما موزو دسن کو ما قیامت نمانما سوک چه پلیت کارو نا کئی دا ده قیامت بانی یقین ده ده نشتا که ده ده یقین وی نو ده با داکاو نا نکول ڈاکو تو گورا شکو تو گورا جنایا نو تو گورا لیواتا تنو تو گورا حرام مال بردیس تنو تو گورا دے طول یقین پہ قیامت نشتا دے اتقان نشتا دے کلکوالے نشتا کہ یہ سڑی دا کی دے چھ دے سبا دا اللہ دربار کے پیشکے گما دے مخلوقات مخ کے بول عالمان والی دا غلط کارو کما اگر بیا زناو کی اگر بیا شکو کی احزام مارا تاباز خلق کوئی زمان آو تا با اس راکا گوئی علیکہ ستا پلار ام نشراخ کے لئے اس را چاہ سے براکا گئی اخذنا هم بغتتن و هم لائشن اچانک بیونی سندت ابران زانو میں از اخلاص کا دے خلقو تا دا علوہیت دلائل دا قرآن دلائل دا اسے عبدش اخکاری زرس را دا دنیا مینہ لگے دلے دا سورت یونس کے اللہ ہوئی کن وطمئنو بہا زلیل گلز دنیا سرا نبیاوی اولائک هم ان آیاتنا غافلون آیاتنا نا خبر لی ذکر دنیا سر لگو لگے کہ لوگوں نے دا خلق دا قرآن سر لگو لگے نبیا بچر دا خبر نکے پس دنیا دا و عزت تے و کرسی دا و پیسر دا و دیری او دیس زنو پس خلق مرش تباش دا قرآن ہو بلکل بس طالب و دا مولائک کے کیا کردہ ہو لے دا طالب پوشا و مولا پوشا دا طالب و دا مولا پرغارے کرے دا زکی زری کی گنی زکی جمعہ تم دا ایت رغالے کرے رے مدرسے دا ایت رغالے کرے دا او قران دا ایت رغالے کرے او دین دا اے دور سوک نہیں چہ دا قبر دا پاس دا تسوی قبر دا رکو گا نی ہوئی نم لا شو چہ خدا پاک اس رکو بس ہو کوئی گور یو فا اساج رکو علی کہ رکو میں کہ ز بیان ہو تو ز یو رکو میں نہ بل بم ز میں بیان بم کے دور جہالت راہے پر خلقو چھ دور سوک نشتا چھ یو رکو آگا قبر تا ہوئے یا اول تا یا آخر تا دور حالت را رہے دور حالت را رہے چھ امام نہیں چھ بجمات کے مخشی و منزو کی دور جا حالت را رہے چھ مخشی و سو کی بانگو کی حالے کہ استاش تے کرے چھ بانگو کی تو مادا بانگ نہیں رہے تا حالت تے مسلمان چی اگر با دورا کم سے کم سے زدی جب بانگ اقامت منز جنازہ رکو تا خبا کم سے کم کر تا لو ملا کم کم کار کر جنازے دا باز دی پخبر جنازہ زکا ملاو بہتر سرے اور ڈیرہ خدا مکی کہ کرنے پخبر جنازہ مکی شکن دیکھتا سوال لے معلومی گی دا چلے دے جنازہ نور سے عرض اللہ اکبر دے پھو ملا پر دیتا سے نیر دے اللہ اکبر دے اذا جنازہ تے وارو وکرین دے ورزنو دا گردن خودشتا کہ یول جنازہ ورزن خوشحال کم جنازے نہ تلے ما جنازے نہ زم جنازے نہ رالو ما تو وا جنازا د جنے جنازا ہوا د الک ہوا د سری ہوا تکبیرات سر زبر مو غوا د ملا پنیت منیت تے دا حالت تے او که خبره کې زمرا دې سختی کې دا سختی ده نن پدی موبایل او پدی سوزونه باندې چې سوره ماشومان علم لري دا مشران نه لري پدې په دا سو د اصول مدا چې اخته شي چې ته دا شپ کې مات روانو به سکند به تین نه هوځي دا وال او کوته لکه ماته منځ وای چې دغه مولا نه جوړېږم الک ماته سوره فاتحه جی هو ماته خپل وای ابو وای چې هغه دې لږه چې پای کې انګریزي خسته کیږي نماز او قران نه کوي دا حالت ته زمونږ نوجوانانو نو چې دا نوجوانان دندې حالت کې سوال نوجوانۍ کې هغه دې سره چیری کمپیوټر او نت سره چیری نو بس هغه سره چیری او چې غږ شي نو هغه بیا څه خبرېږي بیا دا چې به یې حضور او تو فاعل به نه مون نه خبر دي اسلام نه خبر دي نه قران نه خبر دي نو ځکه په مسلمان باندې هغه نه ورځي ځکه هغه ته د عالم څه قدر معلوم دي هغه ته د اسلام د وینې څه قدر معلوم دي هغه ته د مسلمانانو د قران او د جماعتونو څه قدر معلوم دي دا خوا خلکو ته قدر معلوم دي چې هغه لغونه د قران نه خبر دي چې سوره مائده کې موږ ته الله سوې لا تحلوا شائر الله قران کې الله مونږ ته وی او مَن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب یې چې قران عالم ته وګوري خادم انا شیخ خامس برګان را دي ګوره طالبان طالب پورې خان دي عالم پورې خان دي قران پورې خان دي زکه خو دې مکه حالت هم دا حالت اور وسېره او که صفه خبره کې دیدا کې من د انګریزو علوم خلاف نه یو پېښکه وېکا ما خپل کړې په بچوې حکومت نه نه خو بچو باندې کوم تعلیم ورکوم خو کم سه کم زما بچي دو زره قران ختم کو او اوسه کال سکول کې داخل کو قران دو پیری ختم کو ها الحمدلله په ناظرم هغه نه پس په حفظ او شروع د کوشش وکوم ان شاء الله او ها داخل مې کو سکال اوس پس کې په سکول کې دا د سکول ز خلاف و کم سے کم اول پہ قرآن ہوا زکا غمے نو سکول سرے سرے پہ قرآن ہوا نو چھے دیگا معاشم انشاءاللہ لسن ترسی گی قرآن بے مزدئی تفسیر بے موسر ازدئی احادیث ہم کی خیر ازدئی اس را دیر سب ازدئی ہوتا لسن کی علی کی فمن پوئی گی لسن کے یوم میں من نکے ہو مانا من ندا جی لسن کے میٹرک کے چارا سو کال ہوتا میٹرک شن اتن میں سکالو کی رچی صرف من پوئی گی ہوتا یا پہ قرآن سے پوئی تعجب پکار دے او داوی سنگا کو مسلمان دے نزیما مجرد ٹیکدار نزیما دا حالت دے تعلیم پہ اوکا انگریزی پہ اوایا اردو پہ اوایا ریاضی پہ اوایا ہر علم تعلیم نے پکار دے ہر علم کی علم فلسفہ علم منطق ریاضی ہر علم کا منگ دو علوم خلاف نیو پر نرے اوکا کم سے کم دو قرآن ہم سے حق شتا کے نشتا شتا کے نشتا جو قرآن حق طول کیا اول لے اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن زکا او تو قرآن محنت ہوگا مال پہ قرآن دے رو لگا پہ یو بچی باری پنزہ سو اشپک سو روپے ماہانہ سکول کے اور کے تا کس کرے چیز ما بچی تا قرآن یو کس خیز کم سے کم پکال کے یو دو سو روپے یو سید خراب کم آگا تو قرآن استان لکھو اور کم کرنا زما بچی تا قرآن خی موز کئی کاغا نگواری خو ما پر افساس لکشتا کنا ہے اسلام نغواری او باب جا سره ری بیا خوش کل معشوم نگوار نغواری خودشتا کفیز داخل نکا پو دیم پو پانچی تاریخ را لیگی که نبا لیگی زوائی استاز نو کری مسا فیس نبا ہوئی او دا غصی دا زمان دا خلق و ایمان دے دا غی عقیده را او دا غی خط دے او داوی دا چه گو که جنت دے خوزما دا پارا دے دا جنت تو گورا قرآن گورا اخبر صفتون گورا دا مومنان گورا او بل حالت تو گورا بیا زدا غنه یوسوسی پتون اوس خیم کې خیر انسان سو وګوره کله کله زړه خپاشم دې حالات له وګوره کله کله زړه خپاشم خدای زړه دې خلق وته دې خلق دې حالات له سره وګوره ډېر په بدای روان دي کنه وبالاخرته هم یوقنون ایقان مضبوط والے ته مضبوط یقین دې په اخرت نو تب غلط کار نه کې پنځه چې پتون بیان شو اولائک علی هدم ربهم اوس صفتنا نپسوتا حکمنا اوری پین دوا او مومنا او متقی چه پدی صفتنو برابر شوی پا کمو صفتنو یو یقین دی پا غیبو کو منزون دی جاری کلا او درم مال دیو لگاو پا دین باندی سرورم یقین دی پا کتابنو کو او پنزم یقین دی پاخرتو کا نو اولائک علا هدن درکسان اولائک اسم اشارہ را موذکر و مونس دوارو دفار راجی یاد ایک نو حکم ویلی کنا کنس و موذکر راجی اولائکا اولائکا درکسان موذکر دی کو مونس علا هدن پس ملار دی باری محیط مانا که علا بیان پا بیان دی علا هدن علا نور پرنا دی دغا پیزو سپتن والا پرنا روان دی دغا پیزو سپتن والا پا ہدایت دی پا بیان دی مر ربهم در طرف در رب دینا اے کتا تا خلق مومن نوئے کتا تا خلق گمراوئے نو تو گمرانے اللہ وئے تا پا ہدایتے کتا تا خلق بیلاروئے نو اللہ وئے تا پلارے تا پا بیانی ان علینا للهدى ان ما کې څنګه یاد دي و ان لنا الاخره ولولا على هدى واولئك ودا کسان تنسو صفتون ولا هم المفلحون دار کامیاب دو دنیا حکم او لگا هدن پسملاله اخر حکم او لگا اولئك هم المفلحون دي وګورا دغجو کې مؤمنانو فرښتا دری قسمه مومنان دی یو اعلا مومن دی دیم درمیانه مومن دی دریم لاندی درجه والا مومن دی مومنان دری والا دی و یو اعلا درجه والا دی بل درمیانه درجه والا دی و بل لاندی درجه والا دی خلقو کم داشته که نیشتا یو اعلا درجه والا مالدار دی دیم درمیانه طبقه والا دی او دریم اغا عجز غریب دی چلوری پو گره اولو تناسته اجا سوک نور سچاره نیشتا نادره والا قرآن پیو آیات کشمیر کلیش میره ورشو گوره سورت فاتر گوره آیات نمبر دو اشتم سپارا سورت فاتر دری والا مومنان در تخی چت کم مومن ورکی نو پایی که زان داخل کا اس تاخوار چپا کم که زان داخله دو اشتمه سپارا سورت فاتر آیات نمبر 32 32 سمع ورسنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا بیا پا میرا سر ورکما کتابا خلقتا چه ما غورکلی دی اگورا علاوی علم دقل کتاب میں اغا خلقتا ورکا استفی نا چه ما چونکا ما غورکا من عبادنا دقلو بندگانونا حالا چه علم ده کتاب ملاو شده اللہ غوره کرده شکریه دا کوئی خواه نوز گوره دره قسم خلق اول ادنا خی دیم درمیان مومن خی او درم اعلا خی ومن هم ظالم لنفسی باز ردی بندگانو نا ظالم لنفسی ظالمان دی ده پارد اقل زان نو چه ظالم شنو اللہ علی کتاب اور کئی بیا ظالم نو خواه اللہ علم ده کتاب نور کئی دسته که ظلم پا معنی ده چه سره ده کمی سره باز ده دینا کمی که اون گیری خپل زان لرا زان لے کمی او کو چه پا خپل مواحد مومن شو خوچا تی خلوازه نکلا خد تی منوی بچو تی منوی پلا تی منوی کور کم بیانو نکی یری ده نزان لے دیر کمی او کالاوی دا ادنا دیخا مالا خلوازه کلا کور خو بیانو که کنو سنی یا قرآن ازدکو لبزی بس علیکا ما قرآن لس پیری زمیاش کے ویما نو کمید زان دو کوچه پا مانے زان نپوئے کے ومن هم مقتصر دویم مومنان دا چیدی چاگا درمیان پاتشو پخپل مسلس دکرا دا توحید او پخپل کور کیم بیان دا توحیدو کو بس دا او تر کور دا بیام گزارے اکرا خپل بچی او خپل اہلو آیالی زان سرا برابر کو پا توحید باندی پخپل قرآن زدکا او پا ترجمه سرم بیان زدکا ناظرم زدکا مقتصر پا ترجمه سرم زدکا خلو نو آزه اگه خلو آزه مزان نکار گورو ما نو دریم آلا درجه والا مومن ومن هم سابقن بالخیرات بی اذن اللہ باز ردی بندگارنا چالاوی ما غرکلی ری سابق مخی کی دن کی ری بالخیرات خیرات نو دی گنو دا دا خیرات مراد دے نس خیرات نا مراد قرآن و سنت باز دے موحدیننا بندگانونا مخی کی دن کی رسطہ بالخیرات دنتا لفظ دین زکو پتر جمیم زکو نبیانی پہر میدانو کو آغام بیان کئی کمچو قرآن و سنت ویری دی یا پکور کی مسئلہ بیان کلا خپل مسئلہ امنلا چه کمزے کی ادریگی نو دعوت آواز کئی که چوک دے که جمعہ دا که میلہ دا کلارو که جمعہ دے که زان لاؤ که بلے عرضے کی بیان کئی تولو دنیا تے خبر اور رسولا سابقن بالخیرات بی اذن اللہ دا سو قسم مومن بیان کا ظالم مقتصد و سابق اللہ دے منگا سابق کراو دیگا سابقنا سابقن مخی کیدن کے زمنگنا آغا حدیث کی راجی آغا با مخی کیدن کے لوی مقام جنتنو تا سابقنا سابقن سابقنا سابقن وظالمنا مغفور ومقتصدنا على نجات ترمیزی کی روایت دے سابقنا سابقن مخی کیدن کے زمنگنا آغا با مخی وی جنتا وظالمنا مغفور له او آغا ظالم زمنگا چه کمی زان لکره غطبا بخنو کریشی صرفا و مقتصدنا علا نجاتن او آغا در میان زمنگ آغا بسرد جهنم نخلاشی او سابق لی مقام لکھا نو دا آغا دری قسم مومنان تاسو خودل کل کلا قرآن یو صفت ذکر کی نو بل دیکھے اکتفاو کی کل بل دیکھے کل صفتون گن ذکر کے دے مومنانو او کل کم ذکر کے کل ادیر ذکر کے سورت بقرہ یو سل اواؤ یا نمبر آیاتو گوری یو سل اواؤ یا دا مجاہد نشورو کئی و مجاہدہ چھ جہاد کے نراش دا صفتون اخفل کا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ متقیان صفتون وشمیر اخا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذرتے چون کی مال لنبے ذکر کا مقام دے ایثار دے مقام دے جد و جہد دے مقام دے کوشش دے مقام د مال لگولو دے جہاد کی مال خام خالگی لولن بے مالو لگوانو علب جہاد لذی بیا علم لذی ناول زان لا توفت پیدا کا زان لگون دے خرچہ پیدا کا وعات المال علا حبی ورکی مال لدہ سرد من دے مال سرا یا مال لدہ ورکی سرد دے اللہ سرا یا وعات المال علا قلتی قاموز دا مانام کئی ورکی مال لرا سرد کم والد دی مالنا پنزوسو کے لس پا دن بانیو لگے سلوی اغزان سرد پریری ایرہو اس سور کے مقبلہ یا تنہا میں کم دا گزار روانا دا ننا دو زر روپے اخلی نپا دو زر روپے سل روپے دا لا پلا ورکا وادی نلوسو کیو مارا اللہ خیر واشی تو گوچا پاکی خیر اچھے گا ازوی کم دے سرکم اجلا دیر دی سکم نوی که پنزوز را تنخ آخری نوی کمی دی که لز را آخری نوی کمی دی که دریز را آخری نوی کمی دی که دو لاک و دنیم لک تنخ آخری یو لاک شپیتز را پای تنخ آخستا تا پوستی وکسو که ویسنگ وی گزارش بلکل نکی ایس پی نکی گی یو لاک شپیتز را پای او گزارش پی نکی گی وی کمی دی وات المال على قلته ورکی مال لرا سرد کم والد ریمان خو مسارف یو پی جانا چالے ورکی آنا درگاہ کی ورنکی منجول لے ورنکی زویل قربا قلو قلوانو تا پدن کے خپل دے پدن کی معاہد دے نواغل ورکا والیتاما یتیمانانو لا والمساکین مسکنانو لا وابن سبیل مسافرو لا اغا مسافر چې د الله د دین د پاره راغلی د قران د پاره راغلی لورکا قرآنی نشتا نو قران لوالا کپلی پیداری نشتا د خرج بندوبس یوگا وسائلین سال کوونکو تا د دین ځان لنه سائلین د دین د پاره سوال کوي چرا کوي د دین د پاره پدی جمعه اولګوا پدی اداره اولګوا پدی لو سپیکر اولګوا پدی سی د دین باندې اولګوا دا جایز دی خاص ناروان دی ځان له نه د دین لپاره و فر رقاب او په آزاد ولو د سټونو د شرک نه د خلکو سټونه په شرک غندې او بندی نو هغه داسې اسباب استعمال کا چې د خلکو سټونه د شرک نه خلاص شي، د کافرو په قید کې دي، د خلکو په زولنو کې دي، پیسې غواړي، پیسې یو ډول کا او هغه ته آزاد کا. وقا او دې واقام الصلاة، بیا مونځونه کوه چې مال دې ورکه، بیا دریم وات زکات، نو بیا زکاتونه کوم چې د الله سره دا پکې ورکه. زکات چې ته ورکې د غنمو واخلې، غریب له بالکل زکات نه ورکه، او کور کې هغه چاله ورکې چې کومه هغه سره یا لو کړې یا ترې شر کړې. اے په دیالې کې وته حساب کی هغه ګینه وای چې مال دیالې را کړه، او دیوی ما دامی زکاة ورکو، نو اگر تا پوست نکی او دیوی دا منا لکو تا پوست شروع که خلی بینی ما پیسی در کری تول کار دی که روان دا زکاة نکی گی خواه پا عوض کنی زکاة ورکو زکاة نکی گی وات زکاة او رکی زکاة لرا، زکاة چالا ورکی هر کو جابودی لورکی، مشرک در زکاة ورکو، بریلی زکاة ورکو، غیر عقیدی ورد زکاة ورکو دغا زکاة ستا نقبلی گی رو را. امام ابو حنیفوی پتا لازم دے اغا زکاة ببیاور کے چاکی دے زدیدا چفلانی زیمواد دفیع دیو دو نقصان بیر اللہ نبول سود مالک دفیع دیو دو نقصان گری، اگر کدلوی دلوی کی ملی گی زکاة بناور کے اغلا، ہو خیراتی شے پی کی گی ہو فرضی شے بناور کے اغلا. دوی مرا عجز دی هلک عجز دی خو عقیده څنګه ده، خلک عقیدې لحاظ نه کوي. والموفونا بعهدهم اذا عاهدوا، او پرواله کوي په وعدو کله چې وعده وکړي. وعده مې کړې ده د موعد ثبتاونکو ما، وعده مې کړې ده چې مونږ گزار به جوړېږم، وعده پرواله به کله کوي. وسا او پنځم والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، کلک بولاری پا مصیبتونو دمال پاو پتاوانو دمال وزرائی پا تکلیفونو د بدن بانده، بدن تکلیف را اکلک ده، وحین الباس پا وقت جنگ که اولائک اللذین صدقون داد رشتنی و اولائک هم المتقون هدل للمتقین و اولائک هم المتقون. دلت مبتداو خبر دوالا مارے فیکڑے، او مبتدا او خبر مس کی زمیری فصل رول د پاره تاکید، کم متقیان دی نو امدا متقیان دی اولائک هم المتقون. الله اکبر. وګور تاسو مخکې لار شي سورۃ آل عمران شپارسم آیات د سورۃ آل عمران وګورئ. آل عمران آیات نمبر 16، تریم سپارا. والله بشیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جاری اللہ تا اے اللہ ما تبخنو کی زماد گناہنو زماد لولوی گناہن دی، او بچک ما دا عذاب دورنا. دا کوم خلک دی ول سمع کی ګوري، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمسافرین بالاسحار، صبر کون کی دی په تکلیفونو باندې په توحید، والصادقین او رشتنی وین کی دی، رشتنی ویلا کوا. ها یوم ينفع الصادقین صدقهم، فیدوا مواحد تا دا توحید ملاوی گی دا رشیاو، او رشیاوی نا انہو کانا صدیقا نبیا، رشتین پیغمبر زکوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام چپلاتے ویلو یا آبتے لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغنی عنک شیا، دا خبرو کانو رشیا خبر را. اینی زیدن نو ورزی خوا دا لگران را د زکات او د خیرات مسله غونډه کی سره آسان راغنه، دا خو زموږ د ملګرو ته الله اخلاص او نجات ورکی، واقع دا ډیر محنت کوي په دې مسله باندې. یعنی دا خلق په کوم شرکیات او کوم کندو کې پراته وو، والصادقین والقانتین او تابعدار د حکمونو د الله، والمنفقین او خیرات کوونکي د الله په لار کې مال ورکي، والمستغفرین بالاسحار او بخنا غفتن کی پو وقت دا چربانگی چا دا سوک دا چربانگ آواز آوری خدا مشهور دا مکود آسا پو وقت دا چربانگی نا چرد بانگو دا وقت چرگان دیر گئی نزکا ہوتا چربانگی ہوئی خلقا پشمنی پا تیم کے دی وجن حدیث کرا جی پدا گا تیم کے دا اللہ دا طرفنا نانا چا اللہ را کجی گی او اللہ آواز کئی ولی اللہ بل وقت کی نہیں یواز پدا گا وقت کی اللہ آواز کئی مانا دا حدیث دادا دا اللہ رحمتنا متوجیشی پدا گا وقت کی دا پشمنی پا وقت کی او دا اللہ دا طرفنا باقی دا آواز کی گی علام مَن يَرْزُقُنِي سوخشتا چې زمانه رزق وغوالي چې زو لره رزق ورکما سوخشتا چې بخنه وغوالي زو ته بخنه وکما سوخشتا مقروض دې چې په قرض دې سوال کی چې زو ته قرض معاف کما زو له قرض اخلاص کما چې تکلیف دې باندې راغې لکه شپې خو پاسه کې کنه مهنت وکا او الله ته وجاړه ته ګوره چې تکلیف دې کې وکنه دې وینا یاره سورت آل عمران یو سل دوا او یا نمبر آیات بیا گو رہی ندی سورت آل عمران 172 نمبر آیات گو رہی یو سل دوا او یا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما صابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم بیا یوصل دو درش مگورے یوصل دو درش 133 نمبر آیات دا آل عمران سلورما سپارا آل عمران آیات نمبر یوصل 133 وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين هدى للمتقين اولئك هم المتقون اعدت للمتقين دا دزی او اشمیری دلغه اس متقی چاہتاو ادا نو صفتو نا بیانے اللذینا متقیانا کسان دی ینفقونا چھ مال لگئی خرچے کئی ویعتا کہ مال محکے کئی خواہ چھ خرچے کئی فی سرائے پر خوشحالو کے واد قرآن دس روان دے دو خوشحالی مقضا دد جہاد مقضا جہاد کفار سر روان دے جہاو مجاہدین ضرور شوید انشاءاللہ او کافر مغلوب شوید خوشحالی مقضا دانا جنو واد دانا و بزبائی کی خوشحالی و بے پیسے لگاوا دد دوزا اوریا کاری کوا نلو یا خوشحالی خو اغدا لو یا خوشحالی کمدا فبذالکا فلیفرحو چو قرآن دے اللذین آکسان چو خرقی ماننا فی سرائی پو خوشحالو کے وزرائی او پو غمونو کے غم راغل پسی طریقہ بانی مال لگئی جمعی نکی سلو اختیاو کلیزی نکی والکاظمین الغیظ اسکن کی دی غصے لرا غصت باوی ولافین عن الناس وما فی خلقنا کئی واللہ یحب المحسن بیاوی والذین متقینا کسان اذا فعلوا فاحشة کلچو کی کارز بے حیائے خام خا انسان لگن گناہون کی گی یو خواہ انبیاء دو گناہون نپاکو یا جاتے ہو کی پخ پلزان باندے نذکر اللہ فورن اللہ را پیاد کے فاستغفروا لذنوبهم نمافی ذخلوا گناہون زال لوالے او نکید گناہون مافی الا اللہ بید اللہ ناسو گناہون نشی ماف کولے یو پیرو ریالا کو دلوی پیرو خلق پیر کرے اس شینو لے سب شینو چکلو با حیو سرے مرشو نو آغا پیر لبے آغا یولو اگر به وی چه دیپ داس جارو را که گی یا لازده بلکل دو گناهونو صفاشی بس دی پیر سر داس دم ده چه انسان دو گناهونو بلکل دا غس ختمه او معافی ہوتا که دی آیا سبس که ومی آفر الزنوب الا اللہ نماف که گناهون اس سوک بید چانا پیغمبر لاس که معافی دو گناهونو نشتا آده وی نه پیر دو گناهونو معافی که عجیبا مخلوق دے نو قرآن علاج کو نو قرآن ہونوا وما یعفر الذنوب الا اللہ ولم یسروا علی ما فعلوا وهم اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار یو سل یو نوی نمبر آیا دی صورت آل عمران گوڑے یو سل آخر دی صورت آل عمران یو سل یو نوی اللہ اکبر الذین اولو الالباب کم حلق دے عقل مند متقیان متوی عقل مند متوی اولو الالباب یو نوی نمبر آیا الذین عقل مند آغا خلق دے یذکرون اللہ چی یادی اللہ لرا پا کم حلق دے قیاما وقعودا وعلى جنوبهم فولالم مسکینو اللہ پیادی فناستم ناستے فتشہد باننو اللہ را پیادی وعلى جنوبهم فعلخم مسکی فعلخم اللہ را پیادی یعنی ہر حال کیا بولالی یا بناستے او یا بملاستے فی کل حال پار حال کیا اللہ یادی ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله بچ منگا دا عذاب دورنا ربنا انك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من انصار نبی آده سوئی ربنا اننا سمینا ایزو منگ ربا منگ واؤرے دو یو آواز دا آواز کونگے اللہ منگ یو عجیب کتاب واؤرے یو نادی دو قرآن نمو منگ ویلو تاستانا چی آوام منادین آواز کونگے دے قرآن منگ تیدا سے آوازو کو لیل ایمان پتر زمنگا کدی غلط وی زمنگا آمال غلطو منگ تیدا سیقی دو آوازو کو قرآن نو ان آمنو بی ربکم چه ایمان رولی پخفل ربانی نو فآ مننا نو منگا فورن ایمان رولو پشاند جناتو جناتو ایمان رولی گن عجبا انا سمینا قرآنا عجبا یهدی الى الرشدی فآ مننا لطموی فآ مننا دارو ایمان رولی سی مومن ایمان رولی چه قرآن واری جناتم چه قرآن واره دو نفورنی ایمان روڑه ری او شکی سره متبه ده پلار و ده غلط مو استاز و ده پیر و دانون مولیان پا غلط ده سر ده ایواجه ده پوه را غلط دانون خلق نپویی گی ده ده کدو ده ایلت ده علم که دانون علماء نیری زر بداوی ده لا شک که فا آمن نده نده رب نوائی ده منگ ربا فافل لنا زنوبنا بخنو که منگ تازم منگ ده گناهن و کفرنا سیاتنا و توفنا مع الابرار خیصد و آگانی داز دکی خواه یا اللہ منگ تا بخنو که زم منگ ده گناهن دشپی پاسی که اللہ تا اجارا و اللہ زدیر گناهنگاری ما و توفنا مع الابرار و فاطمہ دنیکانو خلق سرا اللہ دنیکانو خلق پا طریقہ مد دنیا نبوزی داغی صدمی ملگرے کے ربنا رچو فاطمے کے اللہ نو آتنا ما وعدتنا من رسولکا علا رسولکا یا اللہ را کی ماتا راشتا وعد کری من سرا پا انبیاء او دجبستا چکمی وعدی من سرستا پیغمبرانو کری مغرا کے ولا تخزنا یوم القیامہ او مرسوا کے منگا پو رزد قیامت کے انکا لا تخلف المیاد یقیناً تخلاف نکے دوا دے دارنگی اور پسی رست بیاو گوری و امنا للکتاب لما اخری آیات و آیات مخی لما یؤمنو باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا خلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب نساو گورش پگو یا نمبر آیات اور پسی سورة نساء سورة انفال اول گره انفال اول باز باز نرال اوفا انفال اول دویم آیات انما المؤمنون الذين كلا مؤمنان و كلا متقين و كلا صادقين و كلا مسلمين و لا نج سماكم المسلمين بعض مسلمانان نه بغیر بل دلا اغه جهنميان دي بعد یو جماعت تکنه و کوم دین مسلمانان جنتیان دي دانو غیر و ټول ګړو دي و کوله مون ته الله ویل سماكم المسلمين و اغه ته الله ویل كونوا مع الصادقين اولئك هم المتقون اولئك هم الراشدون انما المؤمنون دي سر واسه کې دلته غصرف سماګو مسلمانو هو یو دی راغله قانون نری یوازه دی دي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم دي میاد انفال ګوره دا ځان سره پوری کوي په کار برداش تاسو ښا انما المؤمنون الذين بشک مؤمنانا کسانې کله چې هغه الله نو وجلتو یادیگی اللہ قرآن کے نو پیدا شدا غیزلونا چکل قرآن بیانیگی ذکر کیگی نو لے پیدیگی دو مومن نا خدادا چک قرآن صدا بجانی اتا بلکہ ہم سے یو تالیبو دین نیکو کارو بس یو درجہ پاتے ہو تا تک ملے تا ہاں پا ختمی دو قرآن کے بناس تو لنبے در سمارا اور جمع بدل سلو اور قابلو جلل بے دا سب جلل کتابی ویچ بس سبلی دا ما بغرطو وی تنگی دے نشم مولانا سے بچه قرآن بیانی گی بس نشم تنگی دے دا سن دیت پردگارو زبان غطا حیرانو ما ما تبی قتلو لکل بیم کولو جلل بے دا سن جلل چم تعجبو انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم ویجب کتاب دے کنا تنگی دے نشم وی وجلت قلوبهم بعد مومن نخدا چکلا قرآن بیانیگی دا غزل یریگی و ایزا ابو بکر با چکلا قرآن لسون و کانا ابو بکر بکا اغبوس جلل جلل جلل جلل کتاب دے کلا چلو سیشی پدی بانے آیاتو ندالا آیاتو حکم ندالا زادتهم ایمانا خکارکی دیل راستر دیمان کلا چو قرآن لسیشی رو داغی ایمان زیادیگی ایمان خو نه زیاتیږي ایمان خو هغه لک سیز دی هغه نه زیاتیږي او نه کمیږي معنا څه ده ذاتهم مخکار کوي دای کی هغه اثر دی ایمان وای نه هدا ایمان به مخکار کوي دا څوک دا قران مسائل راځي وای او خاص په خپل لفظ ځان سپاري الذین مؤمنان کسان دی یقیمون الصلاۃ معنا یاد رکھنه چرایس که ایمان زلرا پخپلا نورو تموی رواج ده منز که و مما و دا حقا ما لغس اغا نور ایمانی پادو شوی چو دو ایمان زلرا علاکه جوسشتا نو چاو دروله آقا کسان چه پابندی که ده منزر شای که ایمان زلرا و مما او دا حقا ما لرزقناهم چه ورکر امنگ دیتا ینفقون بیا بیاوی خرس که دا لا پلا رکی نو اولائی که هم المومنون حقا اللہ وی که مومنان دی انو عمدہ مومنان دی رشتینی اوال عمران کیوی اولائک سورت بقرہ کی اولائک هم المتقون اولائک هم المؤمنون حقا تبی لغن زیادتی ہوکا دا کسانی مومنان پسچا لهم درجاتن عند ربهم و مغفرت و رزق کریم ندی انفال تاسو اخیر گوری آیات نمبر سلو رویا نمبر آیات لسم سپارا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا آکسان چی مانی روڑو دالا پیواری حجرت اوکو دالا دین دپارا کوری پری خودو د جماعت دخارو خوب غرک او پخارو تی سلرو تی اغی سکرا اغی غرک را او د زمک خوب غرک دماش خوب غرک د تکلیف خوب غرک حجرت اوکو دخل کو نلا حاجرو چه حجرت اوکو کوری پری خودو دا اللہ دا دین دا پارا و جاہدو فی سبیل اللہ او کوشش اوکو دا اللہ پلارک جاہد اوکو نو واللزین آوو آکسان چه زیورک مہاجرین اتا اخفل دینم زکی انور لزی همور کئی ونصروا او یواز فزی بانم کار نکیگی و ونصروا او امداد مهم داغی اکو حر قسمتا آن کئی کده چا بستر نی ده بستری بندو بچه کئی کده چا قرآن نی نو قرآن علور کئی ده چا ده پیسو وسنی نو ده پیسی خرچا علاج مونا کئی زائی منا نبدا جی کنا نہ تے ضروری کنا دا انسان نے مجبور ہے سڑے سان دے پیسے دے لکھے سن نے پیسے رکی شی غائب شی سو کیتی ہوئی یا دا سی بیماری پیدا شی چلے اولی دو دلائی بیماری پیدا شی اولی کی پنجہ درا لے بندو سب غریب سکے ولا سرو امداد حکم دا گئے ہاں امداد بکے مہاجرین ہا ہاد علماء تے دیندارو ونزل اولائک هم المؤمنون حقا ذاتی مومنان پسچا دا سے من پخلے ہوئے ہو گئے عملی زندگی دے کہ من دیر اگر آگا الا ما شاء اللہ کسا لوگوں نے من پزان کی جاری کو کی نندہ دیر اگر آنا را دا سا چند زنانہ گزارا کئے چاہے تاؤن و امرستا و امداد دے خلقو کئے ہاں سڑو کو رسید دیر اگر بادشاہان دی اولا هم مغفرت و رزق کریم دا کسان دی بخنی والا او دل دی رزق عزت مند اللہ و عزت دیتا گناہو نماف کما چو جہاد پخ پلم کئی کوشش کئی حجرت امو کو نرو لزے مر کئی دا غیتا و نمرستم کئی نو دا مومنان دی پسچا زبو تطول گناہو نماف کما عزت مند زیبو لنصیب کما اللہ دی من لنصیب کی رتوبو گولے اور پسی آیات نان مومنان و صفات دی اللہ دی منگے کی پیدا کی خواہ توبہ یو یا نمبر آیاتو گولے دین دید لسن سپارا یو یا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یعمرون بالمعروف وینہونا للمنکر اگورا مومنان سلیو مومنان خزے مومنان ام کرے فدی مکلف ری خزے دانے کے دو خبرہ نیمہ ہوش تمی زنان خبر شوی دندار مواہدین قرآن خان جوڑ شوی مبلغات جوڑ شوی نو بعضهم اولیاء بعض بعض دی دوستان دے بعض دی یعمرونا بالمعروف وینا بکی دنے کو یو بلتا ناری ندیو کزنانا دعوت کار بکی وینہونا للمنکر او خلق با منکی دنا رواونا ناری نو زنانا ہم زنانا لارے غم لا غم کی ناروا کار کی نو زنانا ودا غی منکی سری لال غم لا پسرو کی ناروا کار کی نو سری با منکی زنانا بزنانا منکی دیری منع کرے لڑمی الوا پخی تختی الوا پخی اور پخو ڈوگ رہا مات کی دا بس منع کیا گا رج پخی گیا اور دعوے جگہ گیری زان نہ مخری پل اس کی ہو اور زان سر یو سی ہم تیرے ڈھکے کی اور زان سر یو سی ترخ کے دا بس نہ دکھی رج ڈیڑھ پخی رہی خود دئی دارا سم بالکل نپری رج دارا سم ہاں وینہونا للمنکر او ڈیر خیس لانم پکشتا لوکی با تیرے کی رز با نار تیرے کی وہ آلتا خورا غلط نہ کئی وہ داشے ناروا دے دا خورم نہ ویقیمون الصلاة ویعطون الزکاة پابندی کئی دا منزنو اور کئی زنانم دا منزنو پابندی بھئی گولے یو خود آگئی اگر خپل بیماری حالت پی دے میاش آگئی کی منز ماف دے دا آگئی نالاو دا منز پابندی با کئی زنانا دموز که دیر غلیلی ولی زنانا ویوتون زکاة اول کئی با زکاة درا سنگ چه پناری نو دے نو زکاة پا زنانو هم دے اغی پخپلو زیوراتو کی پخپلو سامانو کی پورا زکاة تو باز کم دید آغیبانی مقرر دے ویوتیعون اللہ و رسوله او پابندی با کئی دی تابدار بید اللہ و پیغمبر دا اللہ سری و زنانا زکا مخ کی دوارا یاد کلو والمومنون والمؤمنات ویطیعون اللہ ورسولہ خوشی غد جمع مذکر ذکر کئی تغلیباً دا بل پی قیاس کئی تاو سمیسار قیدہ ویلو اکن حدن للمتقین والکافرین یقیمون ذکر کی مذکر نو جمع پی قیاس کی مونس دا موہا چھے گورا دا خوشی غد سنو دا زمن گا گئے ذکر کری نگا کتنا نوے تاوشی پی قیاس کریے سری ذکر ذکر کرو دا وجد اشرفیتنا او خذی پی قیاس کرے لکا بیدک الخیر وشر اذام قران کې ذکر کې سامع ته ویلو اولائک سيرحمهم الله زر دے رحم بو کی زر دے زبا پر خلق رحم کما ناری ندیو کزنانا در رحم بیان کئی وعد اللہ المومنین والمومنا جنات تجری من تحت النار سورة راد گوری تاسو شلم آیات صفات د مومنان و داری اللہ دے منگے چی پیدا کی اللہ اکبر سورة راد آیات نمبر شلم دیال نسم سپارا انما يتذكر اولو الالباب اکل من دیوے متقیان دیوے مومنان دیوے سیرحمهم اللہ والدی اولو الالباب دی خاوندان داق اگر که خلقو تا لیونی وینن دی خلقو تا اللہ وی لیونی ندی دا اولو الالباب دی اولو الالباب کم خلق دی لگو اندی صفتی اوکا الذين يؤمنون يوفون بعهد الله پرواله پوادو کي دا الله سره لوز کړي دي چې زبستاد توحید بیان کوما زکتا زمان لوز غسره وای د خذ الله میثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا ينقضون الميثاق او نبوادي نو ماتي وادو لرا والذين يسلون ما امر الله به ايوسلا آکسان چی پی وسوالے کے دارا حکمنو چی امر کرے اللہ پاغی دا ادا کولو چا غری ادا کلیشی ویخشونا او یریگی دا قبل ربنا ویخافون سوء الحساب او یریگی دا بد حسابنا زکا پابندی کئی چی حساب بد دے چی دا سر بد حساب اللہ انگی دا تول سپتو ندی خواب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم آکسان چی صبر کئی د پارا د لټولو د رضامن ته د خپل رب صبر کوما تکلیف او چتوما چې زماره زمانه رضا شي واقام الصلاتا او پابند کوي د مانځو راش کوي مانځل را وانفقوا مما رزقناهم او خرج کوي دا مالا چې ورکړې موږ دیتا چې و ما لو ورکو سرن پټه خرج کوي والانیه تنخکارا دا سر پټو خیراتی او علانیتا نحکارا زکاتی زکا صدقا سور پتدا نو سواب دیر دے زکاة کارا ورکا چه خلق نور خلق امتیبرت واخلی نورم زکاة ورکی ویدرعون بالحسنت سیا خیراتو کا خرچو کا فمال باندی فزانو لگوا اللہ دے پر شیخ القرآن رحمتو نوری گی یا واقعہ دا اگر پیاسو لنبی دورو پاغ زمانہ کے داتے عام درسننو سوکے ناستن چازدک لنکولا نشیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ خپل وقت تقسیم کو دری رضی غالباً پا کاروبار داغو اولگی دی او سلور شپی سلور رضی اگا پا دعوت کار اولگا اولے ویتاو سو دعوت کار نکوی بازی خلقوی راش مرا تور دعوت کار سکے دعوت کار زمان مشرانو کرے نو سلور شپی او سلور رضی اوا ګرځې دا خپل خوراک به وسه پټپنونو کې وو خپل روټي د کور نه به تیار کړل سلور رضی یاد لري چې داغه سور روټي کافی کېدا خپل ترکاری سره سره روټي او سره ترکاری او بل ته بیان کول دا مزه کېدا بیا هغه سور روټي او هغه سور خوګل کېدا هغه سور پخ کړي هغه او هغه سور خوګل کېدا هنو دا سے زبا گرزم پا دے علاقو بانے یو دے کے مشپاو کلا بیا بسار مانزر بل دے لالم ہاں شپا یو دے رز بل دے دا دعوت پا دی طریقہ بانے ما سورا اخلاص دا آغد دا اللہ دا دن سرا ہم گناہ اوک پلا سم مسلا ذکروا توحید آغا ذکروا توحیدی منلے او خنا زمنگا مسلحو سدا خلق مسلمانان مواہدین جوڑ شی او دندار متبین جوڑ شی سورا اخلاص پائے کے دے خلقو نو یو ادینا کې شپراله اسملا کې بهرالم شویړه شویړه نه ده زموږ شعور دې نو د شوی جمعه ته مو ته ویل دا ځکه پاغه جمعه کې کټ شو غالبه دې کټا وا نو اته کې بیان ما دا مکمل او شو ما بیان وکړو چې ما بیان وکړو نه یو خانو متبر سړیو ما ته وی مریسه دا څه نه دا چې یره زدا خلک را جمع کمو دا چې بیان دی خلکو ته وګی لکه څنګه چې دا مونږ ته یو کو او ما وی ډیر خدا زه خو غوالم دا زه خو پس یو یو پس ګرځم چې را جمع کې زه خو ډیر خوشاله شم وای کستا خو کې زبا دا خلک را جمع کمو دا چې اے خله دا چانه کار اخلي کو یو طریقه او معتبر سره او خلکو دا خبره مننه دا چې ډیر خدا ته خلک را جمع کا سب ہوتا خبر مال چکو علمائی کا پیرانی کا عوامی تون راجمع کا او سر چاس شکو شبی اطلاعات رکی مناظر رکی مناظر امور سر کوما ہوتا خلق صرف راجمع کا خلق قاسدان اگردون شاید کہ تاثر بہتا خان ملمانے صرف خبر دارا را جدا خان ملمانے او تاثر دعوت کرے رہے وینو خلق سور خوشحالو چه مونگ ده خان منمانی و بیا مولان و پیران و عوام و زمیدار مخلوقات را جمع شد او دو لخه پروگرام غسکه لال کره و غط غیه و پخواه خداری جو میگه نوی که نه هنو کتر با پخیره غخه وی ده غط و غط و خاره کنو تالو که کالو خانه تاله ده خلق بشهور دی ده اگر غط پروگرامونه کری وی ما تیوی چه تبا ہاں بیان سبق شروع کے سبق بے ختم ما دے خلق لا دعوت ہم کرے کہ خلق دا اوتے شے نو خام خاطے اصل لال نشی او ما وی چ زبا 9 بجے بیان شروع کم 12 بجے بز بیان ختم کم وی ما چ 12 سر روٹی تیار ہے بس زڑے رکھا شو سو گنتی شوی لس یولس دولس درے گنتی تقریر کئی او خلق تنگی گینا او منگ چه دود دونی بگین تی در سکون و منگ اولو رو یاد مالا بس دی وقتی دا و نا وقت دا منگ شیخ دا سے کارنامی کری ها. دا طول واقعات دا غبتو عبرت منگو آیو خوا نو ما بیان شروع که مخلوقات دیر چسو پور زمان نظر لگیر مخلوقات را جمع شروع پایی کی پیرانو دیر که طول دا خان نو کرانو دا خان خلق را غلی و چه یاد منگ لخانا دعوت کرے لیکن سبا شوی فلانے وزیر چې ټولې والو ته وایي چې تاسو بل اعظمات ټول میلمانه یې ټولې دېږ مسوک پاتې شي د صدر صاحب میلمانه دي د ګورنر صاحب میلمانه دي او بازار نه صحیح ګورنر هاوس ته وزیر اعلی هاوس ته سبا به اثر کوم او بل دا چې هغه په عالم راشه مینه سبا خو هغه عالم دي که نه ما بیان شروع کړ درې ګنټې بیان مو وکړه ها چې ما بیان ختم کړ شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه وی راہو سادہ لباس کی بگر دے دو دا چام دا خلقو گم دا چکم زان لے دا خلقو پروگرامنو جو کری دا سے لباس بنو اور بے جا سڑے پا سفر زینو بیا خاما خا لباس دا غسی خلی سنگے سنگے ویزو بیا پا خلقو کم روانو ما چا پی جاندم نا چا دا غا استادا چا اسے بیان کاؤ کنا سنگو سوک دے ویچا بیو یہ خیستہ بیانے ہو کا ویچا بیو اے بھائی مولیانو بانیم دا ہو کا مولیانو کشنو کا ودا د کم دی او چا به سوي چا به سوي ډېرې ښایسته خبرې وکړې شیخ دا خبرې ما د یو بل اورېدې او چا کش کړه فون وکړه په دې کې هغه د پروګرام کړی خوراکونه شروع شو خان ما پسې ګرځېده زه راغلم شوي سره اوږې شوي هم ځکه د غرمې روټې تیمو نما سره خپل ترکاري او خپله روټۍ په بیک را سره وه دا خپل ټپن مې کولاو کړه خپله روټۍ شوی صدا جمعه صدا خواه که کینا سیدم او اغم خوراک شروع که خان چیز تا بیشتا رو که تداره ویزا مولی سیف سکه ویما رو رو تای خورم ویزا ویما چا دارال کره ویما خلقو دا دا خو محتال ویما دا خلقو دا دا اوخته دا خلقو دا کره دا زدان صدا خپلا رو تای گرزو ما ویچه نانا ویما چا مگورا که ما دیر تنگه نزبا دا رو تای دیر که بنده کم بزده که بی اوخرم او یا میں روٹی دو گوندی پری چھو روٹی اوکھرم بیا زمان دیر وسی او کئی مال روٹی نن مزستا اوکھرم بیا با سبا سر گمانی اولی دو بل خان روٹی تا دو بیا با ایم چھ کم جائے که با خان روٹی کری دو با پر روٹو پسی بیا گرزا و دیکھ پر نمی سل او باسی نن بطبا که سبا لبا سوکم نما یو رسو ندا نما خدا کار دے خیر دیر وسی او کئی ما مجبورا کوا خیر ہاں پدے کی وچ زم تا سرختا دا روٹی اخرما ته چې زما روټۍ نه خوري خو څه چل لیکن ستا دې روټۍ کې بس مزه یې نو ما چې زما روټۍ کې څه مزه ده د درېو زو ترکاري ده او د درېو زو روټۍ ده مزه خو بس ستا ده چې نوي بنډاري دي کړي دي او خلک پرې اخلاص دی چاغه روټه رواغه سره خلې لیکرا و یا ملګری له आवाज وک چفلانی خان راځه راځه دا شو روټه دا مولي صاحب سره دا چخلو کې غبین غو نه فن پری دی و ما ته یو چکوا تا به وی چې غبین خورما دور خو غاله دی ما وی مال کار مګورا زما دا روټه دا په خلکو سمخ لا تو زمانه زما سو کوم بیا دا خو زما مناسب مازان سو روټه راولې دا خیر ها و یا خان دیر تعجب وکړه چې عجیب انسان دی چې خوراک نه کوي چې سکاک نه کوي خلکو ته دعوت پیش کوي تا تعجب سره او بیا هم دا خلک ستا خنوي او بد نه وي ما زما کار دا د انبیاو کار دی او انبیاو نه چا خویلو بغیر د کارو نه بغیر د کنځلو نه بغیر د ویشترو نه بغیر د رد بدو نه انبیا د چا خوراک کړی خپل خوراک به کاو خپل سکاک به کاو او دعوت به خلکو ته پیش کاو نن کدا کار کې مخپله بخوري خپل بس کې او خلکو ته قرآن کې الوبه کار کیږي یا نه او کدا نه کې نو بیا غوري خبره بل شان ده ها وانفقوا مما رزقناهم سرن ومن د کوم مولا یانو منو دا مولا نم خوې دا مولا نم خوې و دا سه مولا نم منا چې خپل سره پر کاری خوري سول پخره او سره روټي خوري او تاسو ته قرآن بیانې دا دا جماعت خلکو دا زمان مشرو دا زمانگا امیرانو علماو دا دا سه خلکو نن چه منگا مستاسو مخ که پیش کیگو او درسونکو دا دا آغا سمرات دی دا دا آغا مینو آده دی قرآن سرا آده دی خلکو سرا نن پار کود توحید آواز دی دا قرآن آواز دی دا زکا چاگر دی دینو دا قرآن سرا مینو آ وانفقو مما رزقناهم سر وعلانیتن ویدرعونا بالحسنت السیعہ اولائک لهم عقبت دار دفعہ کئی اوس الحمدللہ ملگری ریری پکار چھ خطا ان کئی یوزل حضمہ والد محترم ہوئی وی مولانا عبدالسلام صاحب سر شیخ صاحب ناسو وی چاہو توی چھے دعوت کرے گارے وی شیخ صاحب توی چھے ایسے بنے دے گارے بدر پسراولی ابو جی بری بیان نگینی مزا وی چاہو توی تچھے دا چھے گردے دے بغیر گارے وی زمان دور جدا واغا ملگری اونو کمزوری ہو وس الحمدللہ زم ملګرو خوښ کیږي ها خدای گاړو وسیم کیږي پخپلې موس کیږي نی ملګری ډیر وی چاندا د کئ گاړې د پسراولی مولا به کم کم زیره ځ خپل چاندا باندې دا به زم پیسې وم لګې گاړې وم کې او دې څنګه غواړي او په خیر وس الحمدللہ س ډیر دی ملګری خفراخ دی خوزان کې خم قسم د بخل ماده پیدا کړی دا به خامخا کړی الحمدللہ نو چې سو پورې گاړې نه راوسته نه بده نا چا علم راولی دا گاری بندو بسه اوکا دا کرائی بندو بسه اوکا دا آغا دا خرچه دا خوراک بندو بس اوکا دیو ایدن مالا آخو یوازی و ملگر او نزک دا تکلیب آغا اوچتا ہو وید رونا بالحسنت سیعہ اولائک لهم عقبت دار دفع کئی با بیان دا توحید بانی بیان دا شرک آواز دا توحید کئی او دا شرک آغا خبر پی ختمی اولائک لهم عقبت دار جنات عدن يدخلونا نو چدا کار چاو کو نہ کم ہو بے دن کی جنتوں دا ہمیشہ والی تا ها اور اگے بیان مخی من کرے دا رنگی وګورئ تاسو سورۃ مائدہ دری اتیا نمبر آیات دری اتیا سورۃ مائدہ دری اتیا نمبر آیات وګورئ تو یسی دری اتیا وَإِذَا وَمِ سِپَارِ لُمْبَي مَخْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عُيُونُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ كَلَّا چواری دا اللہ کتاب نو وینی بتو چه دستور گونا بدا گئی داری اوخ کی داری وحی جاری با چه اللہ منگوز پا حق پوشو منگوز دا حق کلام آوری دا گیده دا قرآن خو مخ کی مومنگ لسا پتوا یقولون ربنا آمنا وایذ من ربا من ایمان اورے فاکتبنا ما شاہدین اولی کا منگا تو گواہی کون گنا پتوید اللہ من پتوید اولی کا دنیکانو خلق سرا من چ نیکانو خلق سرا شمیر شو دارنگی صورت فرقان گورے اخر رکو درش پیت نمبر آیات اخر رکو صورت فرقان نلسم سپارا درش پیتا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بندگان مهربان بادشاہ هغه غزل ته له غوږه ډیر خط تفصیل سره پوښتلې کلام د مؤمنانو بندگان مهربان بادشاہ هغه کسان دي چې ګرځي پزمکا پاجځي باندې هاونن پاجځي ګرځا اکر خان غوږه مګه چې مسمه زوانی چټو په دې په ماشخیم داسې خیره او دا هي ته وشه اسمان ازمکه ته ټینګ کړی دی دا باز خلک چروانی ګټي په غرو تکبر سره رواني پنسی په سره اخلي شي ډیر غرور کوي ته اوس خبره کوي السلام علیکم دا صرف د ګوتو دا بندونه بل لاس کې درکې ډیر تکبر کوي ډیر غرور سره رواني سنت طریقه خدا را چې چا سره مخامخ کېږي ته پړوم ته السلام علیکم دعا الله سره ایبر دا بیا ته ګوره هاونن په تابعداري وایزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما او کلا چې خبره کوي د اسره جاهلا ناپوهه په دین باندې نوایو ته مؤمنان سلاما پروینه د توویر ویا صحیح خبره غوا او چې صحیح نه کیږي بس پرېدا ځکه هغه سپوږیږي غریبو والذین یبیتون لربهم بندگان د الله کسان چې شپه تیری خاص بار د خپل رب شپه تیری لربهم د خپل رب د پاره پس شپه تیری سجدن تابدار و قیاما پودری دو اللہ تا ولال لے اللہ تا پس سجدہ دے کم سے کم تشپیوخ اللہ تا ودرے گا کنا پا دی آیاتون زان راوالا واللزین بندگان دا اللہ کسان دی چوائی دی دشپی پاچے دلے رے درد دے اوائی ربنا صرفانا عذاب جہنم ایز منگ ربا والاو زمنگنا عذاب جہنم اللہ عذاب جہنم دے سخ دے زمنگنے والاو ان عذاب کان غراما عذاب جہنم دیر سخ دے سات مستقرا و مقاما بیا بل صفت والذین بندگان دا اللہ کسان دی اذا انفقو کلاش دی مال لگئی خرچکی نو لم یسرفو زیاتے نکی اسراف نکی اسراف دانوے چی سل روپی در سر دی او سل روپی پر دن بانے اولگے دا اسراف نرے دا اسراف نرے اسراف دا دے عبداللہ ابن عباس وے چو ٹول مال دا اللہ پر دن بانے اولگے دا اسراف نرے او یو روپی دے بیزے دا دن نا اولگولا پا بے حیائے پا شرکو پا بداتو نو دا دے اسراف کو اسراف دا دے داغی محل دا غزینو داغی مقام دا غنو تا پا غزی کی ورکلی او دی مال مقام دا غزی دن ولم یقترو او کمیم نکی بخلم نکی وکانا بین ذالک قواما درمیانا چریگی والذین آوا کسان چنبلی صدا اللہ نمدرگار بل شرکم نکی ورے ولا یقتلون نفس اللتی حرم اللہ اللہ بلاقا او خلقم نوجنی دزد دوزا دزد دوزا مسلمان بزو قسم را غسته را قول تا باور شی پینزش پک کسا سو کتلی سو کملکی و مالتی و لوٹی دا مومنان دی دا سخبری دا خود آغا آغا فرعونیان نم پاک واری فلا یقتلون النفس اللتی حرم اللہ اللہ بلاق ولا یزنون او زنابا نکی زنابا نکی نکنن زنابا بلکل عام شوی را و خیر لگا ازادی پا کار دیکن دا تن نظری پا کار نی دا و خیر دیکن ولا یزنون زنابا نکی حدیث کی راجی اکبر کبائر سلاسون لوی گناہون ادریدی پا گناہونو کی یو الکفر بیا قتل النفس وجل او بیا ثم الزنا دریم نمبر کلو یہ گناہ کم گناہ دا زنا ومن یفل ذالک یلقا ساما نبیاوی الا من تاب و آمنا نبیاوی ومن تاب و آمنا سہون توبا دے اوہ کلا خیر دے مافے صحیح توبا ہو باتا اچھا اللہ زمانہ دیر گناہوں نے شوی دے ما ماف کبیا بانو کم بس خبر ختم والذین دویا نمبر آیات بندگان دا اللہ کسانی لا شدون زور چنہ حاضریگی مجلسنو دا گناہونو تا زور لویا گناہ دا شرک او دا کفر زینو تا نہ حاضریگی درگاہونو تا نہ حاضریگی دا مشرکینو محفلنو تا نہ حاضریگی او دا مبتدینو چاہو تا کی شرکیات و بدعات بیانی ہوتا ہو تا ناس تخلوی رازی والا کلی ہوتا ما حاضریگا ہوتا ہو چاہ حاضریشن ربی ہوتا وَإِذَا مَرُو بِاللَّغْوِ مَرُو كِرَامَا دارنگی آقا کسان ازازو کی رو بی آیات ربیم کلا چې پم نو پېښه غیتا پایاتونو د خپل رب لم یخرو علیها ثم و میانا دا بنک وګوره معلوماتو کوي کنه هوا کسان چوای دی پایا هوا کسان چې پم نو پېښه پایاتونو د خپل رب نو نګرځي پاره باندې کاڼو لاند قران ته بیان شنو زار لون نه پاتې گئے مانم صفات مومنان و اولیدل زان کے بیر آواد ما دانا چه پریدن مالا دا خود چاہ دا پارا بھئی اسو خود سیدر ما تاریب ما مولائی ما ہاں شیخ ما نا واللزینا او متقیانا کسانی بندگان دا اللہ شوائی ربنا اید منگ ربا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا منگ لازم بچنی کان کا زمنگ اولاد یخوال دستر کو گردوا دستر کو یخوال دا دے چلار چه کورتا و ٹیوی ویزیار تناک تی منز او دست نکای ابو راشا رامش و رو دا وڑی رمزی دار دا خبا چی اکم پا تیر شا را دستر کو یخوال دا تو تناک تی ماما گان مامی گان مینی و میمی گان مامی گان مینی دیو تا گوری تو تناک تی دا دستر کو یخوال نوی دا دستر کو عذابوال دی دستر کو یخوال دا دی چه کورتا داری لورو کوروالا او بچری قرآن تا ناستی افه میلو گوله ده قرآن اوری قرآن لی خواده کری دی وی الحمدللہ شکر ده خواه چرتزو زمان قرآنه و زمان بچی و قرآن نا وجعلنا للمتقین اماما او گرزو من دبارا دا متقین اماما پیشوا ریلاول یو کرده مخت رضو کرا غلو خسر کمشتا وی دا پتین را دا ما هاو دا کور منس کے دس لگے دلے ریڈیو چاپے کا سنانا ناچتے ہوئے قرآن نے خواہد کرو زدا لم دل خوشحال شما ہاں نچے روڑ بیا مالا دا گلا اوڑنا میں گور تکلیف ہوئی نا وہ ماوے چکور عجیب خزک ہے شاہ عبد الواحد استاد جتا اس تکور تلا گرے دے وہ بیان درتا کہ چھ دن نہ نسکی روٹے دن نہ نکڑی اس شے دن نہ گواری اگر ناس تے اتاس ہوتا خبی غم چاپی را ناس تے اگا فید من کی گئی وی ما چھے چھے ہو پا حقی چھے ہو لے یوسم گنا نو ماوی دیر بد دو کلر زی وی نانا وی گور سول خوش قسمتی دے زمنگا چھے خودو تا قرآن سرو تا قرآن پا پتو کی حلق لگیا دے لولے کی او پا پول زان تا ریو تی پی خودے رے سنن پا کیا چھے چا موبائلی بوٹو سرا اوی زان کری دے قرآن ناوی سورا فیدہ ندا حداد اسر کو یخوا دے دے پٹی دے خیر والا ہو کر دے دا کونہ دے خیر والا ہو کر دے دا دکان دے خیر والا ہو کر دے دا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا خوچا دے فیدہ واغستا حسو دے غصے پادو شو قردتا آیونین حمنگا آوس والحمدللہ کار خش چہ دا آلی نوی خلق بسو تکلیف سر وقت تیرا ہو مرکز کے پشکو خلق ناستی بخار و خلق ناسی معتبر خلی کی او قرآن اوریدن کی قرآن دکھ ان کی طلبا اس کو گرا خب غم کر کے بنا سے قالین دا پاس و قرآن باہر سورا سانا شدر تا خبر او سم تبی زنزد کوما وجعلنا للمتقین اماما او گرزو منگ لرا دا پارا دا متقیان و پیشوا اللہ منگ مشران دا دنو گرزوا دارنگی سورت زمر گرئی تاسو اتل سمایات سورة زمر تلوشتم سپارا دلوشتم سپارا آیات نمبر سترہ وشکینا نیست ستوئے خونے کا والذی نجتنب الطاغوت ایعبدوها وانابو الاللہ لهم البشرا فبشر عباد اگورا زما بندگان لزیر ورکا زما بندگان کم خلق دے یارا فبشر عباد زیر ورکا بندگان ہوتا اسی موصول سے لے سر بیان کے اللذینا بندگان دا اللہ آگا کسان دی کم کسان دی یستمعون القول چی غد دی قرآن تا اور قرآن قول دا قرآن پنمون کسو یو نمو کنو قولا چا اولی قرآن وقت قرآن تا فیتبعونا قرآن یواج پاوردو نکی گی فیتبعون احسنو او تابع کیږي د خیستو اوامر د دې کتاب. اعظم ذکر کا اشرف او خاص په قیاس کا او ځان بچ کی د نواحیو د قران نا کدا کار کوي کنه کوي احسنو ځان تابع کی د خیستو د اوامر او ځان بچ کی د نواحیو د قران چې قران حکم کوي چې دا وکړه ایت تابعداری کوي او چې دا مکوال او داغه نزان بچ کی نو اولائک الذین هداهم الله نو چې قران ته وګ دی دالوی خلق دی واقعي دا خلق دی هداهم الله چې مضبوط کړی دی لاره الله روان کړی دی لاره پنه غلار الله و اولائک هم الباب او کا عقل مندی نو دا دی عقل مند سملا روان دی عقل مندی نو قرآن تابدار دی دو قرآن منون کی اوریدون کی وی قرآن کسی دی قرآن کی عقل مندی دا قرآن کسی دی هدا ما تا یو کس ویدی قرآن کسی دی ما تاسو قرآن نکار دی لی ما دل او سی نو خاطبو همون جاہلو نقالو مذر قلیش ما دسل بو سکے دور یو او خلق شیخ مو وینانا قرآن کسی نشتا اولائک الذین اوکه هدایت قران کې چرته دی اولائک الذین هداهم الله دا چاور قران منی قران تابع کیږي د قران دا پیدایت دی و اولائک هم الالباب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ غسوی کن علما او متعلما او خادما ولا تکن رابعان یاد دو قرآن خودن کے جوشا یاد قرآن زکون کے جوشا یاد دیدوارو خادم و خدمتگار جوشا سرورم مجھوڑے گی تبارشی سرورم مجھوڑے گا دارنگی سورة مومنون اول اگورے اتلسم سپاری اول مخ مومنون قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين تاكيد کامیاب دی مومنان آکسان افلح المؤمنون اتلسم سپاری علم میمو قد افلح المؤمنون کامیاب دی مومنان آکسان هم فی صلاتهم خاشون چپقل منزون غلی ادریگی والذین چپ ولائل منزکی دانت شابتم وعی فاتحہ اور صلاح خاشعون ساکتون چپ ولا دی امام پسے خشو دادا چکل امام پسے ہو دے گی زاد المسیر ہوئے والذین هم عن اللغو مورزون دا ہر ناکارکان نیراز کو ان کی هم لزکاة فائلون زکاة درور کو ان کی نل پاکے والذین هم لفروجہم حافظون خپل شرمگاہون بچ ساتی غلطنا اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانون فائنہم دی پدی که ملامت نی دی غلامان دی حوین دی دی او یا خزی فمن ابتغا ورا ذالکا فولائی قوم العدون نداز جاتے که انکی دی نو والذینهم لی اماناتهم وعادهم راعون والذینهم علی صلواتهم یحافظون اولائی قوم الوارسون دا کسان دی اغسطن کی دا جنتنون که مومنان نینو دادی سورت الف لام سجدہ شپارسم واللسم آیاتو گورے تتجافا جنوبون عن المزاج شپارسم آیات تتجافا یوشتم سفارا الف لام سجدہ تتجافا جنوبون عن المزاج یدعونا ربهم خوف مطمع ومما رزقناهم ينفقون دا مالنا چورکڑے من خرچ کئی دا اللہ پلا رکی مال مال ورک نو زما پلا رکی لگی نور مول ور کوم بیا اللہ وے فلا تعلم نفسون دشپی پاسی گی رخل بسترون لری کی گی مالم خرچ کئی او دشپی من گزارم گردی تابیدار دے نو فلا تعلم نفسون ما او خیلوم من قردت آیونین دا سے نعمتون ما غلا تیار کری چدا غستن گلی دلی ندی داغا گوگونو او ری دلی ندی داغا پزلکی داغا خیالم تیر شوی ندی ما او خیلوم من قردت آیونین ہاں جزام بما کانو یعملون دارنگی صورت محمد گور اتاسو پینزل سمایت مثل الجنت اللذی اعد المتقون فیها انهار مومنہ سورۃ محمد آیات نمبر دے مثل الجنة التي فنزل لسم آيات مثل الجنة التي اعد المتقون صفت دا جنت آغا چوا دیکو لجی پاہی کد متقیانو سرا دا متقیانو چا کم لو شرے فیا انار من مائن لدا متقیانو او دا غی جنتو ندی بیا نارنگی صورت دہر گوری تاسو دہر مومنان صفات پنزم آیات ان الابرار یشربون من کاس نبیاوی اوم آیات یوفون بالنذر ویخافون یوما شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا پروالے کئی پلوزن دا اللہ نظر احکام دا اللہ او یریگی دا غیر ازنا چا دے شر دا غیر مضبوط تا او ارکی توامونا سرد میری توام سرا بیای اغا لفظ دور و تعیمون توام علا حبی و آت المال علا حبی مال بانا دیر زور لگئے لیکن مال دیر خورب گئے دا خلق خرچ کئی نا دا خلق گباسی نا بار بار ہوئے او ارکی توامونا سرد میری دنا مال سرد دیر مینا دا تو عام سره ډېر مینه دا خچه روټه تیار کړل خو یرا دا کبان مې وړي نو دا دې مزیدار دا چې ته طالب له حکم چونی دا نه نه سره دا غي خو غالي او خنا ورکا زکه چاغي خکار کې د دین کار کوي نو پاره بستا ولګي ويطعمون الطعام على حبي اور کوي طعامنا سره دا مینه دې طعام سره دا دې الله سره مسكينن عاجزتا ويتيمن بی اسری تا یتیم بی اسری دے دا اسری پلار خی من لے و اسیر او قیدی تا بند بندیوان دے غلی ورکا او آئی دی پدی ورکولو کوی انما نطعمکم لوجه اللہ من خوراکون درکو تاسو تا لوجه اللہ دا اللہ بپارا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نوالو منگ ساسونا بدلا او نس تعریفونا بچے سرنا نوالو ما دا اللہ دا پاو دا زکاة درکوم خیرات درکوم دانو چا زمان تعریفو کا زمانو موالا چا فلانی زینا دا او دا فلانی زینا سرے را گلے مالا دن پیسے را کرے بے خلقو توایا خا ننا دانوے ویز بلکل چا زمانو تذکرمو لکے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا نوالو منگا استاسنا سبدلی ولا شکورا نتعریفونا قرآن کی دا مومنانو کن صفات خی فمختلفو طریقو باندے نو کله یو طریقه او کله بل طریقه کله په یو ها او کله په بل طریقه دلته موي اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون پنځه صفاتونه د مؤمنانو بیان کړه او دا غي حکم یې هغه ته واوراو اوس د دوه آیاتونو کې بیان د کفارو خې ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون د دو آیاتونو کې مختصر بیان د کفارو کې دا دو آیاتونو کې ولې زرو کو ځکه دا اصل دشمنی دی احکار ده اصل ته ځان بچی چې دا زما سره دشمن دی نو د کافر نه خلق ځان بچی کنه ځکه مار لړم دشمن دی نو چې د دې نه روان ځان ته بچی او دفاع دی ولا کړی دا دا چیز نه ها خلاصې مشکل لے چاغه تاسو را یو زده په حقیقت کې هغه دشمن دی او تاسو رضان نزدین دی کې دا هغه نزان بشکول ډیر مشکل دی نو دا کافر بیان دې کدو آیاتونه کې وکړه او دا هغه صفاتونه غی ناکاره ختم الله یو زده او عناد پکې دی کفر زد نه وکړه او دویم اسباب له دنیا کې د فهم بند شو نو وجه دا ناکاره کار دا غی نا او دا آخری حکم ولهم عذاب نظیم دو دنیا حکم دې توانه وراو چې دغه دنیا کې دای د دنیا حکم یې زکه او توان نورا او چې بیا خبر عام کېدا کله کله الله کافر ته دنیا کې سزا ورنه کی پاغه موضوع تماشو کې لار شي نو کو د دنیا حکم اورولې نو بیا خو چاغه دغه سلام نو بیا خو د قران حکم دغه چې پاتې کېدا نو د دې کافر د پاره د دنیا حکم پیش نکړ صرف د اخره غې پیش کوو سزاګار او تورولې کفر کې زدن و عنادن او دویم اغا اسباب د پوری اغا علماء بند کری دی او بند کری دی زان نپخفل دی خمور پی علماء لگو لی دی دو وجه دی غلط اثر داغنا او دو گناہ داغنا حالکا ویلک دوب چاک لی وی پخفل زان دوب کنو اثر دو دوبولو خو پکی اللہ واچاو خدا اغا غلط کات اکا حالکا سره او تا زان دی که پا زان او روسی دی ویلے کچا او سیدر ای پخ پلے نزان او سیدر او سیدر اللہ اصاب دو سوزاولو پکی اللہ چاولیو و اسباب دا دا سی استعمال کرا دا سوزاولی استعمال کرا دا تا اللہ ہدایت را لے گلے و کتاب و پیغمبرو دا را دا ہدایت پزے استعمال نکرا نو دے جہنم تلال جہنم تا چاو غرزاو پخ پل عملو غرزی دا و اثر پده که اچاوله چاو ربو لزتو مقصد داره اوس بیانه ان الذين كفروا سواء بشكا کسان چو کفر وکړه برابر ده پدې باندې انذرتم مصدر معنا کتیر دیلرا ام لم تنذرهم او کتنیر دیلرا لا يؤمنون دایمان لرولی چې کفر وکړه نو کتو ته دعوت پیش کړو کنه پیش غن ایمان لرولی دا خلوی سوال پیدا شو چه ایمان نرولی نو بیا پیغمبر اللہ سر پر دالے گا وسم چه ایمان خلق نرولی و نسمیگی نمون دا قرآن بیسل بیانو خلقوان سم نسمیگی خیار بانا را بای خلقی نمونی وسم خلق وی کن و ایمان سر بیانو ای خلقی سم نمونی دی خلق ماتا وی دا خدا غی اطلاع بیا پیغمبر سر بیاناو ہاں آغا کسان چه کفر او که نبرابر ده باغی یرولستا او نیرولستا ده ایمان نرولی نو چه حنبیا اللہ پیغمبر سر پرداری گا ده دی جواب صورت نساء پینزش پیت نمبر یو سل پینزش پیت آیاتو گو رئی اللہ دیر پارخو نو داری گره اللہ ده سمقصد ده پرداری گره آخر دو سورت نساء یو سل پینزش پیت نمبر آیت رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل را لگلو ما انبیاء زیر ارگو ان کی یر ارگو ان کی لئلا یکون دیر پارا چپاتنی شید پارا دخل کو پارلا بانی حجت بانا دلیل بعد از رسولی پس دا را لگلو دا پیغمبرانو نا انبیاء می ذکر را لگل که پیغمبر می نوی را لگلی نبیاء با کافر ویدی وی چا اللہ منگ تا بدیو پیغمبر را لگلی وی چا منگ تا بیان کرے منگ با خبر ما نلی ونو نو ذکر می انبیاء را لگل سورت طعاها کم راجی اخیری آیات نیو آیات مخی من قبل ان نزل و نخزا جمنگا تابداری کرے وے ساد کتاب ساد پیغمبر چو اس منگ زلیلہ کے اور رسوا کے اور نمگتا ہوا دے پیغمبر را لے گلے وے کنا دا پیغمبر میں ذکر ہو لگی دا بانے فاتنی شبیا دارنگی سورت بنی اسرائیل پینزل رسم آیات وما کننا معذبین حتی نبس رسولا نئی سزا ورکو ان کی تردیب چولی گمزی دا یو پیغمبر بغیر دا پیغمبر دلی گلو نا سزا نور کو ما یعنی پا ما دا چاس زور نچلی گی کبھی ننو کو منو ہم سلمان تا پوست نشی کہو لے خونا دام ایک عادت نرے اول پیغمبر اولے گما کتاب اولے گما حق پرسولے گما چگی ہوئے داغی نپس داغا معذب کم چبانے پاتی نشی بیا نمانا دادا ان الذين كفروا بشكا كسان چ کفر کو ذبد وجنا د عناد وجنا سو کفر او عناد د کفر د وجنا کئ د برابر دے پای يرول ساده راو نه يرول د ایمان لرولی هو اغه کافر چې ذبح نکلک دین او هغه ایمان لرولی اغه تستا بیان نه بیان یو شعر ابو جال ابا او شیبا اغه د پیغمبر بیان او نه بیان یو کنو ذبح نکلکو او چې کوم خلق پزت باندې کلک نو نو د پیغمبر بیان هغه د فایده ورکړه مسلمانان شو صحابه د پیغمبر وګرځیدل ایمان په خلقو راوړو وسم دا قانون دی چې کوم خلقو کې ضد شتا عناد شتا نو هغه نه سمېږي کته او ته زرها چغوي ستا چغې هغه د فایده ځکه نه ورګي ا چا کې ضد او عناد دی او چا کې ضد نه هغه مسله ومني هغه واحد مؤمن جوړ شي پوه شئ کنه حنو معنا دا کفرون مراد اے کفر الحق عنادا ابن جریر وی چه پتے کا حق دا صد او دا عناد دا وجنا گورا کفر غد دا کفر بری قسم دی یا کفر خلق دا وجد جہالت نکی کفر جہلی یا کفر خلق دا وجد عناد نکی کفر عنادی او کلا کلا کفر خلق کئی کفر شرعی یا دا شریعت دا حکمونو نا انکار کئی شرعی ورطوئی او یا دا ضد او دا عناد دا وجه نا انکار کئی او یا دا وجه دا جہالت نا انکار کئی پتہ ہوتا نہیں چکلا ہوتا پتہ ہو لگی دا ناغب انکار نا کئی یا کفر جہلی یا کفر عنادی او یا کفر شرعی دلتا کفر نہ مراد کم کفر دے کفر عنادی دے د جہالت نو واخو سمشو د جہالت نہ دو کر دے تے کم خلق پ جہالت کیو د کفر توبہ او کلا او ایمان راولا دارنگی امام ابن قیم مدارج السالکین کے ہاں دو کفر پنزمانی کی دے مقام کے چ کفر پ پنز قسم دے کفر کفر پماند تکذیب سرا کفر پماند انکار سرا کفر پماند استکبار سرا ځان غیر ګنل کفر پماند شک سرا او کفر پماند منافقت سرا سو قسمه شو کفر شک کفر النفاق کفر الاستکبار کفر الانکار او کفر التکذیب انځو شو کنه انځنه شو ما آکه سو کنه بیا ته ګوره کفر التکذیب کفر انکار کفر الاستکبار کفر الشک او کفر النفاق دی دے کی دا کفرون مراد کم کفر دے دا ټول مراد دے پا ہر طریقی خلقو انکار کاو نو قرآن کریم لفظ یو رو رو او پا طولو فرقو رد کئی دا انچا دا قول پا غی مصداق بانی رد کئی لکا ان زلال لفظ یو دے از دا کم مانی سوکلی درے دل دا کم کفرون لفظ یو را غلے دے خو خلق مختلف ہو چا شک کاو چا منافقت کاو چا زان غد گانا چا در جنوارے کاو سوک مرضیو چا زد و عناد کاو طول بانے گزراخ کا داد قرآن قیدرہ چاہیے پر دیرو خلق رد کئی پاگا مختلف ہو اقوال داغی رد کئی لفظ یو رولی او طول بانے ردوی داد قرآن کمال لے قرآن اجاز دے ان الذين كفروا سواء بشكا کسان چ کفر کو دروجن والے کو بشكا کسان کفروا چ کفر کو انکار کو نو قران نا اینا ادم بشكا کسان کفروا چ کفر کو استکبار کو زان غتو گانو دو قران نا ز قران تک کین فیدے سے چھو منو سر بناستے زان غت گنی ان الذين كفروا بشكا کسان چ کفر کو شک یو کو قرآن کو ما شک نه مړه چې دا الله کتاب دی او کنه دی ان الذين كفروا بشكا کسان چ کفر یو کو منافقت یو کو چومنم کو نه منم نو سوا ان عليهم برابر دے پدای باندي برابر دے پدای دا خبره انذرتم کیرت دیرا املم تنظرهم کتن یری دیرا لا یومنون دا ایمان نویوری ونی دا غلقی غلقر غندان پراتری زد و عناد دے مرضی دے منافق دے درق جن دے متکبر دے نو آغا نسمیگی دا خو آغا نسمیگی ایمان تزی چاگلو کلاو کرے پا پائے کی شوق دے پائے کی انابت دے پائے کی زدو اناد نشتا اگر اللہ اللہ پورا کئی ختم اللہ ہو مور والے دے اللہ نو چھ کفر و اناد کرا گے نو اس دا اللہ سزا تا گورا ختم اللہ ہو علا قلوبیم مور والے دے اللہ علا قلوبیم داغی پرون باندے داغی پزر اللہ مور لگاؤ وعلا سمیم و پغگن داغی باندے وعلا صارم او پسل کو داغی غشاوتن پر دیوی سوال دارا جی چھ مور خو پی اللہ ہو لگاؤ دا خود اللہ کارو دا خود بندنو کہ اللہ پہ نہ لگاؤ بندہ خو نہ لگے گا بیا ولی اللہ دل گناہ کی گناہ خدا اللہ شباز خلق ہوئی گا نا نہ گناہ دا سیبا گناہ دا اللہ نہ دا تعالی اللہ کو پیدا کری تعالی اللہ دا بجلی پیدا کرے دا پیدا دا کرنا دا پدی بجلی کے فائدہ ہمشتا پدی بجلی کے نقصان ہمشتا تا تا آغا بجلی وال بجلی والا ہوئی چا باید دی تارون نزان بس آتا دا نہیں دی کدا کولاو پاسی شنو نیسی دی پلکہ کئی نہیں گولے نقصان ادارے فیدے ادارا چا گولا مزی پیسے دوا اس تا آغا تارون نلا سولنو دا قصد او تی اولی ولی سرد قصدنا او دا زدو دا انادنا نو گنانگار سوک شد تا تا دا کار اللہ ہوئی کدا تاو کو تا پخپل زان پاغی ونی خو اثر د دې وجلو اثر د دې نیولو دا پکې چا چولې الله کسب تاو کو او نتیجه په چا مرتب کړه الله وبا الله پیدا کړی د پاره د ډوبولو دا سمندرونو او سیلابونو تا تعالی عقل تر کړې چې دا انسان ډوبای لامبو نه درځي او په دنګې دی مدام په کې مورزا نمارا پیدا دی مارا ڈوب کی دا او دا غیر کتا زان غپا کا او ڈوب دیکا نو ڈوب چاک لے آغا ناکار سبب خطا استعمال کا سبب دو ڈوبولو خطا استعمال کا خود ڈوبولو آغا سر پر کچا واچاو اللہ دیکھا تھا تو خسطر کے در کرے وی وادینا ہن نجدین دولار تر در کرے وی کزان تو ڈوبے او کزان پر نو ڈوبے اور دے اور کہ اللہ اثر واچا تو سوزولو تا تے فیدم دا غیر خود دے دا تا تے نقصانم دا اور خود دے دے اس آغا اور لطا لا سوالی نوالی اغسطا خواہ خدا خوکتا لا سوالو وی سیزلے نو تا علکہ وی چاو سیزلے خپلا خپلا میں زانو سیزل ولی دا سوزولو اثر پا کہ اللہ چاولے خوتا کہ زان ننز دیکاو نو تا نشو سیزلے سب دے پکے اللہ چاہو یعنی اگا نتیجہ پہ اللہ مرتب کئی او کسب سوک کئی لگا بندہ کئی زنا شوا زنا کے اللہ اثر چاہو لے مزہ پہ کشتا خون پہ کشتا خویال ساتا دا زنا سوک کئی تا اسباب استعمال کلا غلط زنا تا اکلا خو آگا سبب و قوت تالا چاہ رکھو اللہ قوت خود رکھے کہ نا خویز و قوم جسا کے رہے خواہش ستا خواہ اے دبی مثال الارفان کی شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہم ذکر کری دی امام نقیم ذکر کری کتاب المحبہ کے انورو کے یو انسان دے آواغا پا اس باندی سور دے زنکر اس دے اس تا خواہدا کتا پا دے اس باندی سولی کیا ہو کنکے خواہد ازان اس تا دے پا اس دے سولی شروع کلاو محار دا اس دے زان سرولی سا محار پیجا لیکن واگے دا اس وستا خواہ دا کتا دے اس لمن دا ورکے او کنا ورکے ستا خواہ دا خواہ ستا دا وکتا دے اس لپویا ورکلا من دا لکتا دے ورکلا دے اس لپ او اس پا مندو شو او اغا ستار اغا واگ اخلاس شوی اغا پڑی دن اخلاس شو دلا سونا تبیا ستا اختیار ستا تبیا بی اختیار ای اختیار اول ستا لاسو کیو لکا پا مندکول لپا مندکول ستا کارو خوچکلا تا اغا پا مندک اصا لقا دیو لورک لاغا پا مندک شو او واگ دن اخلاس شوی دا اصا نبیا تا بی اختیار شوی چا پا کم اکن دکی گزار پا کم اکنی کی گزار کلی دیکھا تب اختیار شو بیا دارنگے بل مثال خود لے یو حسین شکل لے دیر خیستا هغه ته قتل نه قتل ستا خو حدا مګور او ته اسم نشتا خو چې بیا دې او ته وکړه نو بیا دې په لغوندې مزه پیرا دا خو چې پدریم دې او ته وکړه نو بالکل ستاړې راوخته ستاړه پای کې وردم نشه ته بیا بے اختیار ای نو کله او ته لارو کې کینی کله او ته د سکول په کوڅه کې کینی کله او ته په دکان مخې ته ناستې کله یو دې نو ته بیا بے اختیار شوې نه بیا شرم تا را درځي نه بیا پتا ګولې اثر کې رانی ولې کو څوک به دې ملک وي ملک دې کې منه زلې وانه منم بالکل ما دماغ او شو دی وي دا بے اختیار شوې دا مثال نه دا رنګي تعالی الله اختیار در کړلې دی تعالی الله اسباب در کړی دي اوس تا خو خدا کار اسباب ته په کومه طریقه استعمالو طاقت خو الله در کړلې دی کنه خو ته خدا خپخه باندې ورزا او د بد نزان بچکوا مهر په الله لگاو خود وجد ناکار عمل دا غلا چا عمل دا غلط استعمال کا سبب دیو او اصل مرتب انکه بیا سوگو الله نو مانا دا ختم الله علی قلوبهم مهر والے الله علی فنون مان دے او ما دا غی بیان کرے اصول کی انسان یو گناہو کی نو دا غا پڑا بانے تور دا جوړ شي ها نو دا داغ د چ پله باندې او لگاو دا خو له الله او لگاو خدا تو داغ پر سوج نه راي دا عمل نه پیدا کوي کنه کده نه کار عمل نه کړه الله ته داغ لگاو دا داغ په الله زکه او لگاو دا عمل نه کار کاو بیا یې غ عمل کو داغ دی دی دو بیا یې غ عمل نه کار کاو داغ دی دی دو نو چا داغ ډیر شو ټول دا غ راگیر کی اخر کې په الله مهر لګي ختم هغه نه تعبیر کله په ختم سره کوي کله تعبیر کوي په اکن سره د دې سورته بقره آیات وګورئ تاسو هغه تعبیر کوي په غلف سره آیات نمبر 88 اتافیا نمبر آیات هغه تعبیر کوي غلف تعالی وقالوا قلوبنا غلف وایو وای نو سارا زمنګونو په پردو کې زمنګونو باندې پردي سوتن دي ساز بیان نه ویاس لګیای نو سد کیږي نه اس نه شوی داغونو باندې په پردو کې وقالو قلوبنا غلف وای دې زمنګونو په پردو کې کله تعبیر په غلف سره کوي کله دې تعبیر کوي په سورته النساء کې اتتی تعبیر کئی یوصل پنز پنزوس نمبر آیات کی تبع اللہ علی قلوبهم یوصل پنز پنزوس آیات دو سورت نساء گورے اتتی تعبیر کئی پا تبع سرا غلف سرا فبما نقضیم میثاقهم و کفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف وای دې زمونږ غړونه په پردو کې غلف په پردو کې غلف لري ولې ناکار کار کاو د ناکار کار سر داو چې ضرور الله څخه بند کو بل تبع الله ولیا بکفرهم بلکې مور والے الله دا پرونه باندې بکفرهم مور په الله ولې والے دې بکفرهم په سبب د انکار د دې د انکار نه انکار کاو نو کفر مور په ولول کاو دارنگی صورت مائدہ گورے ادھے تعبیر کئی پقاسیہ سرا لے تور شرے رے رول اللہ تور کرے رے داغے پیولوارے صورت مائدہ دیان لسم آیت ادھے تعبیر کئی داغا فضل توروارے راغلے رے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً فَسَبَبُ دَوَ مَا تَوْلُوا دَيُّ وَعَدُوا لَرَا وَعَدِي مَا تِكْرِيرِ زَمَا حْكَامِ مَا تَلَا لَعَنَّاهُمْ وَقُرَا وَعَدِي مَا تِكْرِيرِ نَمَا لَا لَتْيَانْكَلَا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً لُنَمِي وَلَا تُورِكَلَا دَا تُورِ زُنَوَا لَذِي هُنَا تُورِ شُوِيدِي وجعلنا قلوبهم قاسية او غزو من دارنا تكتور زلنا تنشویری اللہ وی دارنگی سورة اعراف گو ریتاسو سورة اعراف یوصل یوکم اتیا نمبر آیات یوصل یوکم اتیا اخیر دا عراب ارتوی غافلون دینا خبر دی روت سوت زینا یوصل یو کمتیا اعراف نهم پارا ولقد ذرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئک کالانام بل هم ضل اولئک هم الغافلون دا دی نا خبر دا اللہ دا دن نا دا اللہ دی کتاب نا دے نا خبرو توبو گو رئی واتی آنم برایاسو توبے صورت توبہ واتی او درے نوی واتی او درے نوی صورت توبہ رزو بیا یکونو مال خوالیف وطبعا علا قلوبیم مور والے شے داغی پرونو باندی دو وجدنا کارا عمل داغینا مور دو لگولے شو فهم لا یفقهون دی بیا نپویگی دی بیا کل پویگی فهم یا یہ روی پس یو پکتا دا خبر نپویگی مخباز بین میاسی ہو یو خبر مزین ترازی خو پویگم نا فهم لا یفقهون بیا دری نوی نمبر آیاتو گو رئی و آخر دا آیات رضو بی ان یکونو مع الخوالف و طبع اللہ على قلوبیم مور والے دی اللہ دائی پرن باندی طبع اللہ ختم اللہ فهم لا یعلمون دی بیان پوئیگی اللہ دی منگ دا ختم القرن نبچ کی اللہ دی منگ دا مون نبچ کی نبی آزم انگم دا حالت بئی دارنگی سورت نحل اگر اتاسو سورت نحل آیات نمبر یوسلتم سورۃ نحل یوسلتم آیات سوال لسم سی پارا من کفر باللہ یوسلتم آیات اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم دا کسان دی چھ مہر والے دے اللہ دا پرون باندے تو اللہ مہر والے دے وسمیم و ابصاریم پگنو پستر کو مہر دے اولائکا و اولائکا هم الغافلون دا کسان دی نا خبر دا اللہ دے دن نا خبر دی سورت کاف کو رہی تاسو سورت کاف آیات نمبر 28 28 نمبر آیت آخر دا آیات دے تریدو زینت الحیات الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه مطابقی گا داغ چا چا غافل کرے من دا غزل ما غافل کرے دے لو غفلت خو اللہ آسے نرا ولی غافل کرے من ذکر دے چا غا سبب استعمال کرے غلط چا غلط سبب استعمال کنو ما غافل کو ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ما غافل کرے دا غزل دارنگی سورت بنی اسرائیل شپک سر اختم نمبر آیاتو گو رئی شپک سر اختم آیات دو سورت بنی اسرائیل نمخ کی سورت وجعلنا على قلوبهم اکنا او گزوری من دائی پرنبان پردی وجعلنا او گزوری من دائی پرنبان پردی حضرون مولا پردی را اسی وجعلنا على قلوبهم اکنا او گزور من دار پزرون بانی پردی سورة یاسین نا ہم آیاتو گو رہے یاسین فآغشناهم وجعلنا من بینیم بین بینی ایدیهم سدن ومن قلبهم سدن محکی اور اسمتی بن والے دے نا ہم آیات بن سد وی بنتا محکم درن بندے رسم درن بندے دیوالے نفہم لا یبصرون دی بیاسنی وینی سورۃ حامیم سجدہ وګورے آیات نمبر 5 و اصل تعبیر کی پا اکننا و سرا اکننا پنزم آیات دو سورۃ حامیم سجدی وقالو قلوبنا فی اکنتن اوائی زمگن پردو کی لو پردو کرے زمان وقالو قلوبنا فی اکنتن اوائی دی زمانگرونا پا پردو کی دی ستا زلوه پا پرتو کی ذکره چه تا زانو پویا کره ها قالو قلوبنا فی اکنت پس اکی پا پرتو کره مما داغی مسلینا تدعونا الیه چه تاسو رابلی منگا غیتا وفی آزاننا وقرن او زمان غبونو کی سقلن دروندواره ده نپویوگو اسه گنگو سیر آده پویوگو نا ومن بیننا و بینکا حجاب زمانگا استامنکی و پردادا فامل اننا عاملون صورت جاسیو گو ریتاسو جاسیا آیات نمبر 23 دروشتم آیات افرائیتا من اتخذ الہو آو وَعَزَّلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِينَ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَسْوَرِ غِشَاوَا اگمراہ کرے دلال اللہ وَعَزَّلَّهُ اللَّهُ گمراہ کرے دلال اللہ عَلَىٰ عِلْمٍ سَرَدْ پُوِنَا اللہ وی دسر علم زما دے کتاب او دے گمراہ و بیمانا زما کتاب دنیا کی موجود ہو تو گمراہ شے تا دو رزان نو پر کرے دا علا علم زکوه زما علم خو موجود دنیا کی چه زما علم سو قرآنو سرد قرآن نتو گمراوی وختم علا سمیه او مهروالی اللہ دا غا پکو گنمان ده و قلبی و پرداغو و جعلا علا بسوری غشاوا او گرزولی دا غا پا سترگو بانی پردی پا سترگی پردی دی دا بیا کلا ده ازان پورا کئیم و جعنا او گرزولی من دا غیر پارا پردی دارنگی صورت محمد کو رہتا سو آیات نمبر 24 سری رشتم آیات صورت محمد اولائک اللذین لعنهم اللہ دا کسانی چلی رکلی دلال اللہ دخل رحمتنا فاسمہم و آما ابصارهم لندی کری اللہ دا غسترگی ولندی دی افلا یتدبرون القرآن ولدی سوچنے کی زمان کتاب کے ولدی بیمان قرآن کو سوچنے کا اما لا قلوب من اقفالها یا رنتا تالی والی شویری رنے مولا تالی کری اما لا قلوب من اقفالها یا رنتا تالی والی شویری رنے تالو او چه تالی زلی نوارکل بیا خبرم منی دارنگی صورت ملک گوری اتم آیت یو کم دیر شمسی پارا صورت ملک اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور دا بجو شوي تکادو تميزو من الغيظ قريب دي شبا دوجد غسنا جهنم كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير آسو يلو انكي نورا غلي دیوی بلا بے شک راغلے اور پسی بیا نسم آیات کوئی قالو لو کننا نسمونا قل کاش کمنگو ریدلے قرآن یا امپیزان پویا کرے ما کننا فی اصحاب سیر خمنگ اسباب نو استعمال کری سی کنا نمو غبنا پسی دے استعمال کریو نمسترگی پسی دے واقل استعمال کرے زکرن جہنم ترالو صورت متففین گوڑے اخیر سپارا متففین کلا اذا تطلع دیال لسم آیات 13-14 اذا تطلع لی آیاتنا قالا اساطیر الاولین کلا چلو سیجی پدبانی زمنگ آیاتنا نو دے سوئی دا کسی دے اولنو دی ملا دا چکی سیمی سے کہنو نور سنتش پر کسوانی وقت دے رہی دا کسی دے اولنو دی کلا اللہ ویچر دا سندا کسی ندی دا قرآن بل رانا علا قلوبیم بلکہ زنگ را اسے دی پرنو دا تعبیر 50 رو کو پا زنگ سرا لال مہر پہ اولگاو دا مہر سر داو دا واخر کی زنگی جا اچھا کم شے زنگ اغیط اول سری دن واقع سشے شی ختم شی کنا چدا دے کہا بس مات شے ختم شی بیا دے نور تا اس پر اکیرا او دے باران تا میاش دوچ تیری گی اگا با زنگ شے بیا دستا شے ختم شی بیا ردر زنگ شے دے اللہ وی چر دا سنگا بل ران علا قلوبین بلکہ زنگ راو سے دی پرون باندے آغا عمالو چدے کسب کریو غلط عمل کسب کو ردا آغا پڑا بانے سرا وستے دا زنگی شا لال تا ختم نے شروع کرو تالی اتوالی بندو نے اتوالی ریو لطور کرو پردے اتوالی مختلف تعبیرات تو اکلو پاخر کی زنگی کا وزنگی تکل سمیں گے ختم اللہ علی قلوبیم مور والے دے اللہ دائی پون باندے والا سمیم پکنو داغی والا سا گنا سمعہم سمے مفرد رو لو قلوب جمع رو لو ابصار جمع رو لو سمے مفرد رو لو دا قانون دے چ سما مصدر دے او چ مصدر اضافت جمع توشی ناغس کی گی ہاں جمع گردی نو یا دا مصدر اطلاق پا قلیل و کثیر طول بانی کی او دا قانون دو قرآن دے چ مفرد اضافت جمع توشی نمورات تے نجمعی او دا دیر دے قرآن ذکر کئی لیکن سورت ابراہیم اخیر گو رہی تاسو دیال لسم سپارا سورت ابراہیم اخیر گو رہی لا یرتدلین طرفوما آیات نمبر 43 در سلویخ دیال لسم سپارا موتینا مقنی روسیما لا یرتدلین طرفوما جلتی کون کی بھئی پترب دائی باندے مقنی روسیما اچھتا ان کی وئی دخلو آوازنو سرونا مقنی اچھتا ان کی وئی دخلو سرونو لا ارتد لیم طرفهم نبا واپس کی دے کافرو تا طرفهم ددی نظرونا نو طرف والا کا مصدر دے مفرد دے او تا مانا کے دے نظرونو چکلا دا مفرد اضافت یا دا مصدر جمع توجی نمورات نصر جمع لا ارتد لیم طرفهم نبا واپس کی ریتا داغی نظرونا اے داش بنی داش بنی لا یتبیلین ترکوم داش بنی زانتا با داش کتے نشی مقنی روسیم دے زینبو اوی زان دی اوٹا با گوری وافیدتو ہم آوا اونا داغی با خالی ودا کرنا دارنگی اسرهم ہاں ویدعانهم اسرهم لیکن صورت سنگ رہا جی کہا لگے وَيَذَعُ عَنْهُمْ سُورَتِ اعراف کی چرا جی دل دم دا سے مسئلہ را والا سمیہم او پکوکنو دا غیبان دے مزدر اطلاق کرلے کسی کو ٹھولو بانی کی والا ابسارہم او پسرگو دا غی غشاوتن پر دی دی دائے دو دنیا اگا اسباب اللہ ختم کرو چتا زب بیمان اکاو دا حق پرست مقابلہ کی بیمان والا لوے پخپلم دا حق آواز نکاو اچھا چا دا حق آواز کاو تا پر چغوالی وا نداغی چغی دا خلاف دا وجنا دا بیمانی دا وجنا دا مقابلی دا وجنا ستا پرما داغو نگاو حق میں اتا نکو زاو زنگی شوی نلال پاکی تی مٹا پو لگو لو ختم شوی او دا آخر عذاب ولهم عذاب و نظیم او خا دے دا پار آخر کے عذاب لوی دے آخر کے بلن لوی عذاب در کوما او دنیا کے مدر اسباب دا فام بن کلا آخر کے با عذاب در کوما پر دے دو آیاتون کی بیان دا دے میں ڈر اوکا دا کفارو او دا آخر دو صفتون او خودل دا دنیا یو دا حق انکار دا دنو عنادن او دیم سبب دا نقصان چالاو لأسباب دا مہر اسباب دا پوئی بن کلا او دا آخر حکم ولهم عذاب نظیم عذاب لیورکم ہو دا کفارو صفتون اب انشاءاللہ سباب وائیو چھتے کافر و صفات سنگے دی پکم طریقہ بینا کافر دے واخر دوان نون نتنگو